بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سورة السبا مكي سورة سلور دا پاسا پانزوس آیتونا دے ترتیب قرآنی پل حاصرا سلور دیر شم سورات تے آ ترتیب نزولی پل حاصرا آتا پانزوستم سورات تے بعد اللقمان وقبل الزمر نزل شوه ده پاس ده سورة اللقمان مخکې ده سورة زمر نا زمانه نزول دور اول یا متوسط ابتدا ده مکه مکرمه سورة السبا تا ذکر سورة السبا ویلی شی سبا ذکر ده وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَائِن فِي مَسْكَنِهِمْ لفظ د سبا ذکر دے سبا یو شہر ہو شعور ہو نو زکا دیتا سورت و سبائی رش دا دی سورت ربط و مناسبت تمخ کے سرا رفض شبہات اربعو چه واردیگی پنفی د شفی کهری بانده د چالورو شبہات و رد کوی د دی سورت خلاصہ و مقصد د داود علیہ السلام نا آمدرنگی د سلیمان علیہ السلام نا آد جیناتو نا آد ملائکو نا رفع د شبہاتو د داود علیہ السلام نا با لسم آیات کے رفع د شبہو کی چه داود علیہ السلام شفیع قہری نہ دے اللہ بنے زوراوار نہ دے آپ دولسم آیات کے با دا سلیمان علیہ السلام نہ رفع دا شبہ ہوگی چه سلیمان علیہ السلام تا بدشئی ماور کڑی ہو آپ اللہ زوراوار نہ ہو اتوار لسم آیات کې به د جیناتو نو کې د پیریانو نه چې پیریان زوراور نه دی پاللا عام درنګي دویشتم آیات کې به رفض شبه وکي د ملائکو نه دا په غیب نه پیدو عملیک چو دا شفیع قہری نه وها او بیا څالور دلیل عقلیا پیش کی په وحدانیت الله باندې چې الله یو دې شریک نشتا عقلم دا وای یو به دلیل نقلی پیش کی د مومنانو نه برکوتو به سابقا مخکینیو مومنانو نا یو با دلیل وحی پیش کی بیا با آتا طریقے دا تبلیغ پیش کی ہاں آتا طریقے باقی پا صورت کے طبعی مضامین دی تخویفات بشارات سو کی معنی هغه د پر ضروري بشارات سو کی نه معنی تخویفات نفید شفاعت کا بدف شوبات الربان نفید شفیع قہری بدف شوبات اربع او سرا بسم الله الذي من شمول قدرته اقامته يوم الحساب خاص شمول دل قدرت دینا قائم اول د دین اغاورز د حساب دې چې قیامت الرحمن الذي من عموم رحمتي ترتيب الثواب والعقاب بیرابان دے غزاد چه عموم در رحمت تا دینا ترتیب دے ثواب دے و دے عذاب دے چا تا با ثوابر کی چا تا با عذابر کی الرحیم اللذی یمنو علا اہل الکرامت بطاعت فلا اکاب لو بخون کے دے غزاد چه احسانی کرے دے پا اہل دے عزت و دے کرامت بننے پتا بے دری اسران چه دیو دا اللہ و دا رسول تا بیداری کئی فلا عقابا دیو دا پر عذاب نشتا دے خاص پن ام دا اللہ بنے چه میں عربان دے و باخون کے دے زمادت غنم پٹولو کرنو کی پاس زمادتو غڑے پٹولو کرنو کی الحمدللہ حصہ اول سورت دعوت سورت دلیل توحیدی اقلی د کارسازی چې کارساز صرف یو الله دی پاس سورت سبانا درېمه حصہ د قران شروع شو ها نو زکه مصدر کپا الحمدلله سرا الحمدلله څلورمه حصہ د قران دی الحمدلله اوله حصہ د قران سو سورت الانام پورې وا پاګه کې بیان د خلقیت الله بیان د خلیقیت اللہ نو زکے آخذے کے فرمائلو الحمدللہ اللذی جعل الظلمات والنور تمام صفتون دو الوحیت ثبیتی اللہ دا پر پا دیوانے چھ دے خالق تے تمام دنیا پیدا اکڑی تمام کائناتی پیدا اکڑی بیا سورت الانعام نتر سورت القحف صدر و پا الحمدللہ کے بیان دا تربیت ہو سورة الکہف کے فرمائے دا الحمدللہ تمام صفت اللہ دا پر تربیت کا ان کے صرف یو اللہ دے بیا سورة الکہف ندرے میں سوا بیان دا برکت برکت چا ان کے صرف یو اللہ ہو تو بیا تمام صفتونه د خدای توب سبي تي الله د پر پدې خبره چې ده برکت چون کړي چاته چشن دی والا کړي پد تخت بد شی بن خپل جلوا فروز دي دا څلورم ایشاده نو دلته الحمدلله ذکر کړي الحمدلله الذي تمام صفاتنا دولوهیت سبیت ما فی السماوات و ما فی الارض خاص ته په اختیار کې هغه شی ندی چې پسمنو کړي هغه شی نه چې پسمکو کړي وله الحمد فی الاخره عادی دا پر تمام حمدو ندی تمام صفاتی دولوهیت فی الاخره پا آخرت کی دنیا کیم تمام صفات کمال ثبیتی اللہ دا پر و پا آخرت کیم اللہ دا پر تصرفات دنیا کیم اللہ دا پر دی آخرت کیم اللہ دا پر وہو الحکیم الخبیر و دالا حکمت اللہ دی الخبیر خبردار دی نو کرسا صرف یو اللہ دے خا آغیب دانم صرف یہ کیو اللہ دے دوائم دلیل پیش کئی خا غیب دان صرف یو اللہ دی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها پویگی پاغا شینو من یلج فی الارض چه داخلی گی پس مکی کی زمکی کی داخلی گی من الکنوز والموتا داغا خزانونا والموتا و دمڑیونا و ما یخرج منا آغا چه روزی دی زمکینا من الماء والكنوز والنبات چغاو بدی آمدرنگی خزانی دیو قسمه قسمه گیاگانی دی واخدیو بوٹی دیو باغون دی وما ینزل من السماء اغا چه نزلی گی دا اسمان نام رکوزی گی دا اسمان نام اچشی دی من المطر والملائکت واحکام رزکی چغا باران دی آمدرنگی ملائک تی احکام در رزک تی وما یعرج فیها هغه چې خیجی فیا پدی اسمان کې چې غانه کمال دي د انسانانو اندرنګي ملائک دي وغیرہ وهو الرحیم الغفور دالا بخون کې دی الغفور مهربان دی او بخون کې دی ها مهربان دی بخون کې دی نو غیب دان صرف یو الله دی او کرسا صرف یو الله دی حاجتنا الله نه وغړ بل چنه ما غړې زجر ورکی منکرینو تا قیامت نه انکار کړي قیامت نه مني وقال الذين كفروا لا تاتين سام ويل بكفروا لا تاتين ساعت النرزم تا قیامت قیامت نشته دي قیامت مون ته نرزي ها جواب قول اور ته یې پیغمبران بلا او رزیب قیامت و ربی ما دا کسمی پر اب خولوان دے لتا تینکم خمخاب راولی تاسو تا دا قیامت عالم الغیب آغا ذات چی غا پا غیب ونی پوئیگی خا آغا شئینا چی تاسو نا پڑتی پا غا ونی پوئیگی آغا ذاتی براولی لا یعذب عنو مسکال ذرت فی السماوات ولا فی الارض نب غیب کیگی دا اللہ نا پاندازی دیو زارے پاس منونو کیو نا پزمکو کی ولا سر من ذالکا نا وڑو کید دینا ولا اکبرو نا غاٹت دینا اللہ فی کتاب مبین مگر دا لیکتے پاغا اللہ محفوظ کے کتاب مبین لیکتے پا کتاب مبین کے لوح محفوظ کے اہلا تم اکبال لگورا قیامات پر اولی والے لیجزی اللذین آمنو دید پر چه بدلاوار کی مومنانو تا چه غو یقین برابر و عملو صالحات عملو نیکڑی نیک پتری کرے پیغمبر بنی اولائی کلہو مافرتو ورسکن کریم دیو دا پر بخششوی ورسکن کریم رزق تی عزت پوی تخفیف اخروی واللزین سعو فی آیاتنا آکسان چه کوشش کوی فی آیاتنا و باطل اولو د ایتونو زما کی معاجزینا چې دیو مقابله کوونکی دی د ما سره چې دیو یې چې مونږه مقابله کوو یا معاجزینا بچ کیدونکو دی د عذاب زمان نشی بچ کی دے نشی مقابلہ کوئے اولائی کلاوما عذابون میں رزین علیم دا کسان چی دی دیو لر عذاب دے میں رزین علیم دا عذاب درناکنا رجز یلے کی گی اسوء العذاب تا دا عذاب درناکنا خان دلیل نقلی از مومنان بر کتب سابقہ وَيَرَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ یقین کوي اپويږي هغه کسان چې ورکړ شوی دی علم الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ هغه چې نازل کړی شوی دی تا طرف تا مِن رَبِّكَ د رب دستانه هو الحق دا حق ته چاته چې علم الله ورکړی دی هغه پويږي په دې باندې چې دا قرآن حق کتاب دی ها ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويهدي او هدايت کوي د الله رب العالمين يا د کتاب الى صراط العزيز الحميد اغلاره د غالب بادشاہ طرف ته الحميد چې استاله شوه دي الله طرف ته د الله لاره طرف ته د قران هدايت کوي ها ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يقينا دا قران دا هدايت کوي رسول کوي اغلار طرف ته چاغا نه غلار دي دا نه غلار څه دي امام رضي رحمت الله عليه فرمي وهي التوحيد ان غلار دا الله توحيد دي دا الله وحدانيت ته ها کله چې قران ته وایي نو قران بتاتا نه غلار وخی چې غدا الله توحید دی د الله وحدانیت دی ځکه چې د قران موضوع توحید دی قران د توحید نه بحث کوي ها وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلنا زجر ورکی هغه کافر وتا انکار د قیامت ون وقال الذين كفروا وای کافران وای هل ندلكم على رجلنا ایا نہ خیو مونگا تاسو ته اعلی رجل یو سړی بلکې خیو می دا چې سړی یو نبیو کوم چې خبر درکوي تاسو لره ا سړی سوکت نبی علی السلام نے خبر درکوي تاسو لره ازا مزق تم کلا ممزکنا هر کله چې غوس غوس شي په کامل غوسی دو سرا غوس غوس شي کلا ممزکن ناری ناری ینه زره زره شیخا نو دی وای چې انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو بخمخا را پورته کیږي په مخلوق نوی کې دا وای چې تاسو کامل زره زره شی بیا په نوی مخلوق کې را پورته کیږي دا واجباونه خبره دا چې سړی دا خبره کوي ها افتر علی الله کذبا ایا جوڑکڑی دی پا اللہ رب العالمین منی کذبن دروغ قصدن ام بی ہی جنتن یا پا دے بندے جنتن لیوان توب دے جنتن پیریان دی یا دا خبر خطا ان کی یہ قصدن کی قصدنی پا اللہ دروغ جوڑکڑی دی ام بی ہی جنتن یا پا دے بندے لیوان توب دے و پیریان دی دا غلطی سره دا خبره کوي الله فرمایي بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد بلکې هغه کسان چې یقین نه کوي په اخرت باندې فل عذاب دا به په عذاب کې وي په اخرت کې فل عذاب فل اخرته په عذاب کې وي په اخرت کې والضلال البعيد په دنیا آپ تاوان کی دی پا بربدی دلو کی دی حلاکت کی دی دا چه حلاکت و دا چه تاوان کی البائی دا چه غلر دی دا حق نا پا گمرئی کی دی چلر دی دا حق نا پا بربدی کی دی تبایی کی دی قیامت نے انکار کئی خوا افلم یرو الی ما بین ایدیہم بیا تخفیف دنیاوی ور کئی خوا افلم يروا الم يعلموا ايديو نه پويږي افلم يروا ايديو نه ګوري پرويت علمي سره الى ما بين ايديهم هغه ته چې مخمخ ته ديو کړي او ما خلفهم هغه چې ورسره ديو نه دي من السماء دبرنا والارض ودخكتنا دا من السماء دا بیان د ما بین ایدیهم دی والارض دا بیان د وما خلفهم دی دیو نګوري مخی اسمان ته نګوري سمکی ته نګوري ان شاء نخسب بهم الارضان کچره خو خشید مونګه اراده وشي نخسب بهم الارضان دوب کوم په دیو باندې الارض زمکه کې بډوب کوم او نسکه تعلیهم کې صف من السما یا برو غرزوم په دیو باندې کې صف نیو ټوکړه من السما د برانان دیو دې تنه ګوري چې اسمان طرف نه بور باندې ټوکړه عذاب نزل شي اب زمکه کې ور ډوب شي دوم رلوې طاقت تماشتا ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب یقینا پدی مذکور کے پدی مخ کے بیان کے خماخا نشانہ دے خدا چه عبد پر لکل عبد ہاریو بندہ د پر منیب چاغا راجیوی تبدری د اللہ تا منیب راجع الی طاعت اللہ منیب الیکی گی راجع تبدری د اللہ تا گورا داد دلیل چی سب واوریو پاغا کی انابات وینو اغت اللہ رب العالمین لار خیی بیا اغت پر پدی کی دلیل لیخا او سوک چی زیدیوی نو زیدی اندی علاج نشتا لیخا ولقد اتینا داود من نفذ لیا جبال اوی ماو و طیران دا اول شبه جواب متعلق تا داود علیہ السلام چه گورا چابا دا شبا کولا چه داود علیہ السلام تا اللہ رب العالمین داود علیہ السلام سر اڈیر تکا تو غرنو بور سر تزبیحاتیلو مرغانو بور سر تزبیحاتیلو زغرے بجوڑا ولی واس پناورتا نرم شویو دیر لوئے کمالی سڑیو دا کمال با کدیشی دیکی دا خپل ځان نوینو دیبا اللہ بنی زراوریو الله فرمای چې نا نا داوود علی السلام تا دا شی نما ور کړیو ها ولقد اتینا داوود منا فضلا قسم دی یقین نور کړم موږ داوود علی السلام تا منا خپل طرف نا فضلا میرا بنی دا میرا بنی زما وا داوود علی السلام خپل کمال نو یا جبال او وی بی ما هو او غرنوم او وی بی ماہو تسبیح وے سرد داود علیہ السلام و طویرہ آمونگا تب اکڑی او دے اطویرہ مرغان و سخرن طویرہ کلب چی داود علیہ السلام باہر تاوت دا زبور تلاواتی وکاول نو غرنو بور سر تسبیحات یلو مرغیو بور سر تسبیحات یلو و آلنا لہو الحدیدام اسپک پس تکڑی موا دید پر الحدید آو اسپنان واسپنان ورطا پس تکڑی موا آلن پس تکڑی موا لہو دید پر الحدید الحدید واسپنان واسپنان ورطا پس تکڑی موا بے غیر دا گرما ولو نا داد ما قدرتو بل چا تنوا پس تا صرف داود علیہ السلام تا پس تا لہو خاص داود علیہ السلام دبا وقلنا او یلو مونږ داود علیہ السلام ته انعمل سابقاتنا چه جوړا واس سابقاتنا فراخ فراخ زغرین واس پن جوړا وا سابقاتنا آرته آرته زغره فراخ فراخ زغره چه پا غسر جهاد کیږي ها وقدر فی سردین اندازا کوا فی سر دے پاغا جوڑنو دکاڑو کے کنڈو کے فی سر دے پا جوڑنو کے او پا کنڈو کے سر دے لکی گی پا جوڑ دکنڈو کے ہاں کلچے کنڈے جوڑے نو پاغا کے اندازا کوا نا دیرے کلاوی و نا دیرے تانگی وی خان واملو صالحان عمل کوی نیکا انی بما تعملو نبصیر یکینن زپاغو کرونو منی چه تاسی کوی بصیرون لیدون که ام خان نو گورا داود علی صلاة و سلام تا واسپا نما نرم کڑیو آخا آخرنو بچه تزبیحات ور سراویل مرغانو با تزبیحات ویل نو دادا ما کارو آخا دادا ما میرا بنیو مننا فضلا ماوا فضل ماور کڑو آخا ولی سلیمان الریحا غدو آشارون ورواحو آشارون و آسلنا لہو عین القطرین دادا دوئے میں شبه جواب دے دا سلیمان علیہ السلام مطالی چه گورا دا سلیمان علیہ السلام باد چهو حوا چهو دا تابیو تختی با پاوا گرزی دا خان تختی با پاوا گرزی دا آو نو چا بدا شبه کولا چکی دیشی لے پا اللہ بنی زورا وروی زگا چه دیویان عام درنګي پیریان دا ټولي تابيو ها د تابيو ها نو کې دې شي دې سورا وري په الله باندې نو الله فرمایي چې نا وسخرنا لسليمان الريحا امونګه تابې کړه د سليمان عليه السلام د پر الريحا هوا هوام تابې کړي وا ها د دې اډر لاندې ګرځولیا تختی با پاوا گرزید خودو و ها شهرون و رواح و ها شهرون سحر رفتار بددی هوا کلی بچه تختوڑن شهرون یوامیاش پوا و رواح و ها شهرون آبگار رفتاری بچه و شهرون یوامیاش توا شام نبروان شو نو یوامیاش مزاری بو کخا غرمه بو بیا یو ځای کې تیرا کا بیا روان شو بیا باغینا تقریبا کابل تر ورسید نو بیا به یو میش مزالو کا نو سحر رفتار او بیګار رفتار ینه غرمه پر رفتار او غرمه نواد رفتار دا تقریبا میاش میاش په واده تیز سپیډ کې و دا هوا تلا او د تختی به وړه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا دې تابې کړه والا د سليمان عليه السلام خپل کمال نو ابل وا اصلنا له عین القطرین اول کړه و مونږ دې پر عین القطرین چنا د تامبې اګور دمسو ول چنا د مورته ول کړي وا دکه جمس خوب ور ولی کیگی کنا دیده پر انداز نارما ولی ولی کهو بکسی دیبا بدی جوڑا ولی غاٹ غاٹ شینی با جوڑا ولی آدی پیریانو بنی بلو ولی دی گون جوڑا ولی وغیرہ وغیرہ آبادی با جوڑا ولی خان نو دیده پر دا تنبا چیو مس چیو دا اللہ ولی کڑیو آخان ومن الجن من یا ملو بینی دیں باج دا پیریانو ناغستو کچے عملی با کول جوڑاولی با بینه دیم مخامخت دیکی مخامخت دیکی با کار بار کول بی ایزن ربی ہی دا تسخیر چو دا پا حکم در عبد دی سران یعنی اللہ طرف نا دا دیود دا دیتا بے کڑیو دی با حکم وکنو غاب دا اللہ پا حکم سرد تابیو خوا ومن یزی منهم آسوک چی واپس شو کو گوالے او کمن هم د دې جناتو پیرانو نان امرنا د حکم زمانہ نزق هو نو ور وبچ کوم دلر من عذاب سایران د عذاب د تیز اورنا عذاب د تیز اورنا عذاب د سزا ولنا یا خدا چې جهنم کې بلا عذاب ور کیها یادا چې سليمان علیہ الصلوۃ والسلام بو بیان د الله په حکم ورته عذاب ور کول خا دا ور سو یو سره به بیاوالو خان دا پیریان چې غلطی به وکا نو ور سو یو سره به دا ور کوډو سره به والو خان ګرمو کوډو سره په یګم سره زګه چې پیریان خو ډیر سرکش مخلوق ته ودال الله رب العالمین د سليمان علی السلام تبه کړیو خان یعملون له ما یشاء من محاریب و تمثیلا. اگر دا یاد ستا دا خاصا دا سلیمان علیہ السلام چی پیریانی بتاوی کولو ها. سلیمان علیہ السلام نے علاوہ کی بل سوک پیریان نشی تاوی کولو ها. آسے پا خلق لگیا دی پا چلے پا خیخ او یلا زی چلا پا خام پیریان تاوی کولو مڑا چی دروغ مایا پیریان نشی تاوی کولو ها. چلو سر پیریان نتاوی کیگی خادا دا سلیمان علیہ السلام خصوصیت تو ها. نبی علیہ السلام یو اورځ پیرایون یو لخوا وی تړل نو هغه وعده د سلیمان علیہ السلام ورته یاد شو. سلیمان علیہ السلام دا سوال کړو ربی حبلی یا الله ما تدا چې بدشاہی را کې چې بل چا تا غا بدشاہی نوی مناسب تھا وی دا وادار تیار شو. سلیمان علیہ السلام پیرایمو پرېخ لخوا پیغمبر صلی الله علیه دا خصوصیت سلیمان علیہ السلام و دا تی پیریان چی طبی کی دے ٹولو خالگو و دا چلے پخاولے و بیئے با طبی کولو خا و بیئے با دا امریکی بینکو نور بنے والو دا روز بیک بنے والو چالا لار شو بینکو نووے پیسے راوڑو خا دا غریبانی بیا چکاو لے لیوانیو کا بینکو سلیمان دا سی پزول خبری دے خا. اللہ اکبر یا عملون لو ما یشا من محاری و تمثیلا یا ملون لہو کرونے وکولو لہو دی سلیمان علیہ السلام دا پرمایشا اگا چه خوخے با مم محریبا مم محریبا لوی لوی بنگلے مم محریبا لوی لوی قلونا لوی لوی قلونے بجوڑاولو لوی لوی بنگلے بجوڑاولے مم محریبا عبادت خانے لوی لوی عبادت خانے بجوڑاولے خان و تماسیلا آ کٹونے بجوڑاولو لوی لوی کٹونے بجوڑاولو پلنگونا و تماسیلا علی شان مرتونے بجوڑاولو خان تماسیلا علی شان مرتونا تماسیلا لوی لوی کٹونا تماسیلا لوی لوی تصویرونا خوغا تصویرونا دو ونو بوٹیو تصویرونا ہو گورا خان ونو بوٹیو تصویرونا ہو بازی ہوئی چه تصویرونے با جوڑا ولو دا نیکو خلکو تسلیه دا پرا او بیا با یخیو خان و دا روایت ضعیف تے دا روایت کمزور دے گورا خان دا دا صحیح روایت نا خلاف تے چه نبی علیہ السلام ا فرمایلی دی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا اذا مات فيهم رجل صالح بنى ولا قبره قوتن. نبی علیہ السلام لعنت کړه وه ها يهود او نصارى وبنه د دی واجب نه چې هغه قبرونو نه سجداګا جوړول نیک سړی به مرشه کو تصویرونه به جوړول ها نو نیکو خلکو تصویرونه جوړول په دین یاد باندې چې تسلیر پر کور کې خوي دا ګورانه جائز دی ها. نو تماثیل نه مراد څه دی؟ هغه تصویرونه د غیر ذی روح ولري ها چې غا روح پکې نه وي لکه نقشې وي د ونو بوټیو وغیرہ وغیرہ یا تماثیل کټونو ته لشې ها. دا معنی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه غورا کړی دی ها. ا فرمایي بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نزلت عن المثال الى الحصير و ازرا کوز شوم عن المثال د کاٹنا الى الحصير پو زکیتا ها. نو مثال کاٹتے لے چھا ها لوی لوی کٹونے بو جوڑاولو ها لوی لوی کٹونا و جفانن لوی لوی خنکونے بو جوڑاولو ها جیفانن خنکونا سنکونا جیفانن دیگونا کل جواب پشانتا دا لوی لوی خوزونو لوی لوی طلبونو لکا غار طلبی دا چه لوی لوی دیگونا او خنکونه بجوڑاولی و قدور راسیاتن کٹوی بجوڑاولی راسیاتن چه غاب مضبوطه وی پزمکی کی چا بخوصاوی نشوی خواه ثابت به په مکان خپل کې پزمکه کې وقدور او دی ګنام دا چې دی ګنا دا چې کټوي راسیات نه چې غابو مضبوطه په خپل ځای کې سره پخله به پکی کېده او بیا به ورنا پخله درې کول یو زتا بل زتا به نشو وړای ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعملوا آل داود شکرام عمل کوي آل داود او خاندان داود شکرن د شکر د الله شکر یاد کوي الله د نعمتونو قدر کوي وقلیل من عباد الشکوران اډیر لګدی د بندگان زمانہ شکور چې غد الله د نعمتونو قدر کوي الله د نعمتونو قدر کوي اګوره طالب د دومره لوی لوی بنگله او لوی لوی قلاونه عبادت خانه آمدرنګي دا لوی لوی کټونا لوی لوی حالیشان مرتونا خنکونا دیګونا ا کټوي د دومره غاټه غاټه والے جوړول زګه چې سليمان عليه السلام لخرې ډېرې ها ا د سليمان عليه السلام ملمنه ډیرو ها نو هر کله چې ملمنه ډیرو نو دې د واج نه دا غاټ غاټ شي نه جوړول ها چې د ملمنو کار سره حقيږي ها زګه په وړو کې کټوي یا دګ باندې دا و شي نه باندې کار نه کیده نو دې د واج نه لخرې ډېرې مهمان نواز او ملمنی ډیرو نو ځکه دا لو لو شي نه جوړولو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګوره جفنا چې دې جفانن دا هغه دیکھتے له شيخه چې پاغه باندې د الله سو کسانو نه زیات خلق مړیږي ها دې ته جفان یې لشي جفان جمع ده جفنا ده ها نو اغا دیکھ تیلے شی چی مڑی گی دا لسو کسون نا زیاد خلق آکے سا چی دیں پاغے بنے لس کسا مڑی گی خان آپا صفا بندے پینزا کسا مڑی گی خان آپا ماکولا بندے ترے کسا مڑی گی خان پہنگی مسئلے من آپا صحیفا بندے یو کس مڑی گی خان پہنگی مسئلے بندے لکامو پختو کې اورتا یلې شي خاناک خانکه کاسا کاساګي کونډي دا دمو پختو کې اورتا خالی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اګور بیا قسمه قسمه دعوتونه دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسمه قسمه دعوتونه دی ها اګور یو ته لکېږي ولیما ولیما د واده روټه ته لې شي د واده خیرات ته ولیما یې لې شي ها ولیما د ولم نه له کله چې خاوند او خزه سره ملاوي شي یو ځای شي غنابات روټه ور کړی ته ولیما یې لې شي ا دویم چې د الخرس ته خرس خرس ته شي د لې شي د بچی د پیدائش پوره خیرات چې بچا کله پیدا شي پاغه اور زبانه خیراتو کې لته الخرس یلش پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذویم چې له الوکیرا وکیرا د کوټه د بنا خیرات ته لشي کله چې تا کوټه جوړه کې او بیا ته خیراتو کې غطا وکیرا یلشي الوکیرا او څلورم چې له الوخیما وخیما د مصیبت خیرات اله شي مثلا کبنه سه تکلیف راغله بیماری وی چوی تکلیفی اته صدقه او کی غته اله کیږي وخیما او پینځم چې العقیقه ده العقیقه په اومه اوریزه د بچی خیرات چې ساری وخر اله شي عامدرنګ او اختیس پینو زر سروت اله شي غان صدقه کړی شي نو عقیقہ اومه اوریزه د بچی خیرات تل شي یا په څوار لسمه او یا په پنځه یوشتمه څوار لسمه یوشتمه او اومه دا ټول عقیقہ دی ها پیغمبر صلی الله علیه پیغمبر صلی الله علیه نو که حالک وی مثلا بچی وی نو هغه د پر کچاواس رسیږي دوا پسونا یا وزه یا غړې یا میګه او غډان چوربنه قربانی کیږي ها یا یو غاټ چروه یاد چروی او مېسا مثلا د غوغ اوس کې او مېسا او د خځه بچی نو وړو کې یو پسر مثلا یا غړ دې یا زادي یا غړ دې یا او مېسا د لوی چروی نو دا یو خاطرې ګل چې سوکي وکي خان خو چې چا واس رسیږي او شپګم چې دی الاغدار اغدار څه دی لشي د سنتو د بچی خیرات په پاسته شفانا د شکریه د پرا اغدار یې لیکيږي کله چې بچی سنت کې سنتي ورته وکي هغه نه بعد جوړ شي خمزیدار بیا شکریه د پرا ته دعوت ورکي صدقه خیرات وکي دته ویل کېږي اغدار اوام چې د انکیعا مسافر چې کور ته راشي اته صدقه او کې خیرات وکي دته انکیع ایلش یاره مسافر کور ته راغله شکریه د پر صدقه کوم صدقه د اندې چې ته دی ګنا په حق هو څه شی مثلا وکي چاته یوار کې غریبانو اتم چې د المادوبا ده مادوبا د ملمان ملماد پرا په اوله ورځ باندې خر او ټیکول خپل واس مطلب مثلا ملما راغل په اوله ورځ حق قدر احترام وکي پروت راوړې چرګ اور تالاله کې بيپسي بوتل راوړې شنه چای اور تپا کې ښه احترام قدر یوګي په اوله ورځ باندې دته لیکيږي ما دوبا بیا دوه ورځې په دویمه ورځ باندې د خپل کور روټه ورکول چې کور کې کومه روټه خوري په یګم سلیمان او بیا ورستا عام روټه ورکول د مسافر لپاره مستحب دي چې عام روټه ورګي دادا چې تارې ورځ ورته په سونه او چرګاله ده ها اون بیا ورځ احترام قدر کا واسطه رسیدو کا کنه یو عام روټه ورک خو ملما ده پر پکار دي چې بیا لارډ شي بس درور زن اورست بیا لارد شی ملما ملما تان در زن نما جوڑی چی بس دیرا دے و بس حجرے کی شپے و ریجی دی و خوراک تی چھاک تی لکا لارد شی بس درے ورزی تیرے شی بس اوال خو پاوالی ورزی تا دوئے میں ورزی تا مائی سرے گا خو کا دوئے میں درے میں ورزی تا ایسار شنو بس غن آباد بیا نور مائی سرے گا لکا سرنگ امام بخاری رحمت اللہ علی ذکر کری دی و بیا مخشی اور بن پاسا دا ذکر کړه ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان هم چې د الهدیه ده هدیه الهدیه یو بلتا تحفه ورکول لکه یو یو مرګری ته تحفه ورکی بلبل مرګری ته تحفه ورکی دته لیکيږي هدیه الا سم چې د صدقه ده صدقه غریبانو ته خیرات کول د الله تعالی د پرا مطلق یا مقید نظر نیاز وی مقید وی نظر نیاز اللہ پا نمانی یا مطلق صدقہ ورگے اللہ اکبر البتا دا مقید صدقے یعنی دا نظر دا دین نبی علیہ السلام صفات نکوی لیکن چه غوئی چه دا نظر نیاز دا بخیل سڑی نمال رو باشی نو مطلق صدقہ بہتر دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اکچر سڑے مثلا یو نظر اومنی نیاز اومنی بیائی حلال کڑی یو گڑ اومنی مثلا نو غاب اخپلا نخوری گورا آنی با پخپلو بچیو خوری آنی با پا ملدارانو خوری خوا بلکه پزب سرا چی تمرا پا کیمت کے توان رغلی مثلا پزب سرا کساب تر یلی چې دا شی زبا کا هغه ته تسل 200 روپیه ورکړی دي نو دا غا توان بن توار کې ها ځان نه باور کې ګډ نه بنور کې چې توی چیرې ګډ نه و یا څه ثرمن درکم یا به څه وخه درکم دام نشي ورکوي ها ډوره سختی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو نظر نیاز شیومنه مثلا پسده منل ره چرک دا پلانکه کار موش دا پسم منل ره گرم منل ره نو دا چه علال که دا خپلب نخوره خا چه توی چرا بس ملگری مرو گرن دعوات ته تا بانه حرام ده تی نشه خوره دور سخته ده خا غریبانو ته باور که بچیو بانیم نشه خوره او یولسم رشوه رشوات ته خا دا غیر مشروع کار دا پرا اقتدار والا تا جج تا یا حاکم تا یا ملک سیب تا سوار کے او غیر شرعی کار بنے کے دا حرام دے ہاں پیگم سلیم انہیں نجیس کار چا بنے کوئے رشوات وار کے آغستون کے ورکون کے دلال مانس کی چی سوگمند دردکی ددرے وڑا ملعون دی دا درې وړ لعنت دي البته د خپل حلال مال د بچ کولو لپاره رشوت ورکوي شي مال ورکول د جایز دی ها او اغستون کې بیا هم ګناګار دی هو ورکون کې ورکول کې ته جایز دی ها په یوه ځکه چې خپل مال بچي خپل دنیا بچي خپل جایداد خپل عزت بچي چې ته دا پیسې ورنکه رشوت ورنکه نو ګور بیا تو مال زی کیگی مال د بربادی گی خان نو خپل مال بچ کولو دا پرا پیگم سالی با اللہ رب العالمین دا موتاست دا عمل کولو توفیق نصیب کی خان دا چو کسما دعوتو نو خان پیگم سالی با دا چو کسما دا مال خرچا کولو باز جائزو باز نجیزو ها پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجی فلما قزینا دیل موتا ما دلوا مال موته الا دعوت الارض تاكل من ساتو فلما خر تبینت الجن الو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين فلما قزینا عليه الموت هر کله چی فیصله وکمغا پس سلیمان علیہ السلام منی الموتا دا مرگ چی تا تا با مرگ رزی ازرائیل علیہ السلام ورطر آغی اللہ طرف نا چی مڑے گی با مرگ و دا ترزی خان فیگم سلیمان دا غور تاو فرمائی دو چی بیت المقدس نیمی کے پاتے رے اصل کی بیت المقدس مکمل شو خود سے کرونا پاتی ہو خان و ازرائیل علیہ السلام دا سی طریقے سرا د سلیمان علیہ السلام نا روح واغست پا شیشے کامرے کے چی پیریان وربانی نا پویدو چی دا مر دے خان پیریانو تا پتن لگی دا چی دا وفات شوئے دے امسے دی زنی تا تکیا کری وا یو کال بعد امسے سار چی ہو بیخ چی ہو دا وینی او خوڑ نا سلیمان علیہ السلام چی رو گرزی دا نو پیریانو تا غنا بعد پا تولیگ ده چه سلیمان علیہ السلام خوافت شو نو افسوزی ہو که چرمان ده چه مو پا غیب و پیده نو مو با پا دیر سوا زندگی که وخنوی تر کرده دا دمر تعمیرون با منوی کردی دا زلیل وخ پا منوی تر کرده دا یاد دلیل ده پا دی خبر بنی چه پیریان پا غیب و نپیگی خان نو چې څوک کوئی چې پیریان ماته د غیب و خبرونه راوړي نو دا سړی کافر دی مسلمان نه دی ها د دې وجنه فقها ذکر کوي من قال انی اخبر به اخبار الجن فقط کفر کوم سړی چې دا عقیده وي چې ماته خبر را کولې شي د غیب او په خبرولو د پیریانو سره ماته خبرې پیریان خبرې کوي غیب ولا خبر ما سره جناتی پیریان دی دا ما تابی دی او دا ما تا پت خبری گئی اپت روی تویزون ما تا روی باسی دا سره کافر دی خواه دا مرتد دی ولی زکا چه اللہ فرمائی چه پیریان پا غیب نپیگی نو دی بیت سرنگی وی چه ما تا دا غیب و خبری پیریان رو دی پیگم سالی بانی دا سره مسلمان نشی گلی دا قرآن نصبیت تی چه پیره پا غیب و نپیگی خواه پا غیب و بانی صرف یو اللہ پیگی کچره پیره پا غیب و پیده نو تقریبا یو کال پر پیریان لگیا دی بیت المقدس آبادی کئی او سلیمان علیہ السلام مخامخ شیشه کمره کې ولاړ دی. نو دیو تا و پاتا لگی دلی وی کنه یو کال که نه خود سیگی نسه دانچا ویلار ده روخ پکی نشتا ده او دیو نپویدو چه دا وفات شوه ده خان نو پیریان پا غیبو نپویگی خان پیگی مسلی با فلما قزین علیه الموت ما دلهم علا موتیه دا عبارت النستے پدی کے چې جنات عالم الغیب ندی عبارت النستے گورا ہاں پدی خبرے کے چې جنات عالم الغیب ندی اشارت النستے پدی کے چې پس سلیمان علیہ السلام باندے اللہ تعالی دا مرگ حکم کڑے دے سلیمان علیہ السلام دا خپل آسانا ارزان نشی دفع کوله خپل آسان وینا نشی دفع کوله دا پدی کې اشاره تو نسته سلیمان علیہ السلام پاس تا مرگ نا د خپل جو سے تحفظ نش کوله درا غرزیدلو نا پدی کې عبارت نسته مرگ نا بعد د خپل جو سے فزاتیم نش کوله د غرزیدلو نا پدی کې اشاره تو نسته او دلالت و نست پدی که چه سلیمان علیہ السلام پاس دا مرگ نا نجزان تا فیدار سوله شوا او نی زرر دفع کوله شو پدی که دلالت و نست او پدی که چه دا بل چنه هم زرر نش دفع کوله او نی فیدار سوله شوا او پدی که دلالت و نست چه کل انبیاء اولیاء چاہتا فیدا او نفع مفوق الاسباب نشی رسولے البتا متخت الاسباب نسبت تا نفع او دا ضرر انسان تا کی دیشی خواہ متخت الاسباب اگر چه خالق تا حاریوشی یو اللہ دے دا دین معلومی گی خسران دا اغا چا چه دا امواتو نا تم لری دا مڑیو نا تم لری او خوف فرزنا کوي او الحي الذي لا يموت ده پر خلے ده ها هغه ذات چې همیشه ژوند ده همیشه ده پر بووی ده پر خلے ده او مړیونه تامل لري ها او خوف کوي ها دغه ده پر لوی نقصان ده لوی تاوان ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلما قزینا علی الموت هر کله چې مونږه فیصله وکړه په سلیمان علیه السلام باندې الموت د مرګ یعنی د سلوی اخستلو نو سلوی واخستا ورزنه یو کال پر ویلار دی شیشو کمرې کې ما د الله مالا موتیه خبر نو ور کړه دی پیریانو تا دی انسانانو تا لا موتیه په مرګ د دی باندې الا دابتل ارز مگر اغان دا به د زمکه چنجی د زمکه چې غویناوه ارزا ورته لې شي ها تا کول من ساتو چې وی خړه هغه سرد امسیده دي چې خړی سرد امسیده دي نو دی خلکو ته دی پیریان انسانانو ته د سلیمان علیه السلام په مرګ باندې خبر چا ورک هغه ویني ورک هر کله چې د امسی سرو خړه او جام سے ساری اخوڑو دا زنی اور منتا کیا کڑی ہوا ہاں فلما خرا تبینت الجنو ہار کلچ رہو غرزی دا سلیمان علیہ السلام بے اختیارا تبینت الجنو معلوم کڑ پیریانو اللہ وکانو یعلمون الغیب ارمان دے چی دیو پا غیبو پئی دے یا بشرتی چی دیو پا غیبو پئی دے مال ابی سو فی العذاب المحین یو بدرنگ نوی ترکڑے پازاب درسوئیے کے نو گورا پدی کی حال دا جیناتو دا درے میں شبے جواب پہنگو سرے با چاب ویرو چی جینات پا عالم الغیبی جینات پا شفی کہری پا اللہ بنی بزرہ وروی اللہ وی چی نانا جینات عالم الغیب ندی گورا سلیمان علیہ السلام دا مارک پاتا ورطا نوا پہنگو سرے با نو دا گورا عبارتو نستے پدی کے چی پیریان پا غیبو نپوئی گی خان لکا مخ کے تفصیل تیرش نو چې وو سيو سره داوا کوي سره پیریان په غیب پیږي نو ګور دا به سخت حالت وي ها پیږي مسلمان لقد كان لسبا ان في مسكنهم ربط دي ما قبل سراخه چې شرک ما کوي الله وحدانيت معنی شرک ما کوي الله کارساز او غیبدانو غني زګه چې سبا والا شرک کړو د سبا شهر والا شرک کړو نو الله تعالی حالات کو تباہ او بربادي کو ها شرک نه ځانو ستا سبا والا خلق سرنګي خيشتا لا کوي وا باغونه او شرک یو ک الله تباہ او برباد تخفیف دنیاوی لقد كان لسبائن یقینا شتاده لسبائن فی مسکنیم د پاره د سبا شهر والا فی مسکنیم پاغا زینو د وسیدلو د دیو کې زید وسیدلو د دیو کې آیاتن یو نشانا سبا بن یشحوب بن یعروب بن قحطان پیګو سلام سبا زید یشجوب یشجوب بن یعروب بن قحطان سبا د سړی نوم ښه زید یشجوب یشجوب زید یعروب یعروب زید قحطان نو دا کله او دا علاقه چې وا دا شعر دا په سبا باندې مشهور شو دا په یمن کې و ښه په یو صدی باندې خاجی نوغا ډېر خپل ځو جنتان یقینا استاد پرد سبا ولو پاغا زید وسیدو د یو کې آیتن یو نشانه جنتان چې دعا بغونه وها اگر د تسنیا دا د پرد تکرار دی ها دا مطلب نه چې صرف دعا بغونه و یعنی ډېر بغونه و ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارځه کې باغ باغ دانا چټو ډله کې کې سره دعا باغونو جنتان عن يمين و شمال باغونو د خي طرف تا او کین طرف تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخستا باغونه الله ورته فرمایلو کولو مې رزق رب کوما خړای د رزق طرف خپلنا وشکرو لو شکریا د کوي الله د پران به توحید او طاقت په توحید او په تبدری سره بلدتون طیبتون دا شعر طیبتون مزیدار طیبتون خالیتون عن المزیات من العقارب والحیات والحشرات دا چې شعر او چې صفا سوترا شعر او پدې کې زهريله شي نن وګورم لړمان مانګران اندرنګي حشرات میاسي مچاندا شي نه پکینو موزي شي نن و ها ورب غفور رب دې بخون کې درب شکریا ادا کوي دې سوترا صفا سوترا شعر کې اوسېږي درب شکریا ادا کوي فَآرَزُو نُدْيُو اِعْرَازُكَ دَ اللَّهَ تَوْحِدْنَ اِعْرَازُكَ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ رَوَلِي گَلْمُنْغَا پَدِيو بَنِ سَيْلَ الْعَرَمِ آسِلَابْ دَ بَنْد سَيْلَ الْعَرَمِ سَيْلَابْ دَ زُور وَبَدَّلْنَاهُمْ بَدَلْمَكُ دِيو لَرَا بِجَنَّتِهِمْ پَابَا غُنَدَ دِيو سَرَامْ جنتین نور بغنا زوات او کولن خمتن چغا صاحبان د میو خمتن بمازه خمت بمازه ته لشیه آغا سیلاب چور بن راغل نو ګرا بغونه بدل کو په نور بغونو سرام چاغا صاحبان د میوی میو خمتن د بمازو و اصلن او د ازغو والا د غزو والا غزو بګه ها و شیء من صدرن قلیل هذا غلغون شینا من صدرن د څه شینا من صدرن داغا بیرونا قلیلن چ لګې لګې څه بیره مېره بور کې وې سب میوه بوی به مزه نور پکې ازغو شو ها ازغه دا چې لرګې دې چې ګور نی سیورې کې دا چې خوان شتا دی نی په لرګې کې دا چې مزه شتا چې به خوان دا ونی لرګې وې ها پیغمبر سلام با با هونه چې دی غاو کفرو دا بدلاور که مونگا دیولا بما کفرو زکا چه کفری کول و حل نجازی ایلال کفور و مونگا نبدلا نورکم ایلال کفورا مگر نشکرتا چه غا نشکری کئی خوا پیگم سلیمان و جعلنا بینهم اگر زولی دی مونگا پمیند دیو که و بین القرلتی اپمیند کلیو اغو که بارکنا فیها چه مونگا خیر چولو پدی که چه غا شام دی قرآن ظاهرتن نور کلیم دی ظاهرتن اخکارا کلی دی خواه وی گورا د دیو سبا لکینا د یمن علکینا شام پر تقریبا سالور سالور نینزرا غاڑ غاڑ کلی و آبادیه وی خواه کرونه و پا ایگم سلی من او یو بل نبخ کریدو چه دار مارنو کلی با یو جن بل جن اخکاریدو وقدرنا فی السیر اموند زکړه او پدی کې السیر رفتار لګ لګ رفتار یو کلی نه بل کلی تستړی کی دوم نا سیر فی غرځې گئی فی پدی کلیو کې لیالی اشپوا ایام نورېځي امینی نه پامن کې نه پشپې کې دارو نه پور پیغمبر صلی الله فقالو ربنا پس ویلو دیو اے رب از مونگا باعد بین اسفارنا لرے والے روالے پمیند سفرون از مونگا کی یا اللہ دا نیجدی نیجدی سفرون چی لرے لرے سفرون کون و ظلمو انفسوما ازیا تیکڑو پزن نوخ پلو ونے پا شرک سر فجعلنو ما حدیثا اللہ فرمائی چی وگر زولو مونگا دیو لرا احادیثا اکیسے دے عبرت چی دے دیو کیسے خلق عبرت والا و مزکناهم اور ٹکڑے ٹکڑے مکو دیو لرام ڈالے ڈالے مکو دیو لراف کل ممزکین پا کامل ٹکڑے کولو سرا پا کامل ٹکڑو کولو سرا ٹکڑے ٹکڑے مکو کندی کندی مکو تفرقو انہی دیو جدا جدا شو نو گورا یو عیدبان عیدبان کبیلا واخا عیدبان کندیو کبیلا دا شام تلوڑو انمار دا مدینه تلوڑو او جوزام تحامه تلوڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آزر دا عمان تلوڑو ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کو ڈالے ڈالے ما کو دیو لرا کل ممزکن پا کاملو ڈالو سرا نو دیو آغا اتفاق اتحادی ختم شا ہاں باجر و ایتونو که رازی چه دیار لس پیغمبران دی سبا شیر تر غلیو خواد دیار لسن بیا خواد خود ایو پیغمبر خبره او نمان لنو چه وی نمان لنو اللہ پک دا چه کار سر اوکا خواد ادا امن والا زی پا بدمنی بدل که خستا سترا شیر اللہ ورطا نیستنا بود پیگم سلیمان اللہ اکبر ان فی ذلک لآیت لکل صبر شکور یقینا پدی مذکور واقعے کی خماخ دلیل د قدرت دی برادر صبر کون کی شکور چغاد اللہ د نعمتونو قدر کون کی ها ولقد صدق علیہم ابلیس ظنه یقینا رشت کړو پدیو باندې ابلیس ظنه گمان خپل دی خلقو باندې فتبعو نو دیو تبی دریو کد دی ابلیس الا فریق من المؤمنین مگر یو ډلې د مؤمنانو نه اشاره دی عصمت الانبیاء تا ایو ډلې د مؤمنانو څوک چې انبیاو انبیاو باندې د شیطان ابلیس دا وسوسه نه چلیږي و ما کان له علیه من سلطان نشته دی ابلیس ته پرپدی مؤمنانو باندې من سلطان و هغه کامل مؤمنانو باندې چې انبیاء دی من سلطان غلبا بشین په یوشی سره إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة مگر دې لپاره چې ښکارا کومګه هغه څوک چې یقین کوي په آخرت باندې ممن هوا دا هغه چانه منها فی شکن چې د دې آخرت نه په شک کی وي وربک علی کل شین حفیظ عرب دستا پارشی بن حفیظونو حفاظت کون کرے اگورا اللہ رب العالمین امتحان رو علی خان چه سو قیامت منی سو کی نمانی دا چلو رمی شبی جواب دا ملائکو متعلق چه گورا کی دیشی ملائک دا با شفیع کهریوی اللہ بنی وزراواریوی جواب نا شفیع کهری ندی گورا خان آد زرے برابر اختیار واسم نلری قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله و اي پیغمبر رمضان شکی آکسان چتا سو گمان کوئی پی من دون الله ما سوا د الله نه لا یملکون مثقال ذره نه اوا کی اختیار نه لری پاند زید ذره په سماوات پس منو کې ولا فل ارض نه پزما کو کې نی اسمنو کې ذره برابر اختیار شتا نی پزما کو کې ذره برابر اختیار شتا و ما لهم فی من شرک نشت دی دیو دا پر پدی اسمن نوز مکو که من شرکن سا حیسا من شرکن سا حیسا وما لہو نشت دی اللہ دا پر من هم دا دیونا من زہیرن سا معاون سا امدادی اللہ رب العالمین دا ملائکونا امدادم نغوڑی خان ولا تنفع شفاعتو عندہو فیدان ورکی شفاعت پنیز دا اللہ بنے الا لمن ازن اللہو مگر آسو که ازینا لہو چه جزتو کی اللہ رب العالمین دے دا پران دا شفاعت جزتو کی چه گورا شفاعت کوئی حد تا تردی پریزا فزیان قلوبی ما آکل چه ختم کڑیشی آغا ویرا دا زلونو دا دیونام کل چه اللہ چا تا اجزت شفاعت ور کی نو آغو زلونو بنی حیبت راشی حیبت راشی اغنا بعد بیا د دیو زړون نه د هیبت ختم شي نو قالو وی د کوز ملک وی پاس ملک تمازا قال ربکم سویلی دی رب دستاسو سویلی دی رب دستاسو قالو نو د پاس ملک ورته وی الحق ویله وینه کړي دی قال الحق قال الحق ویلی دی حق خبره ینه جزاتی د شفاعت وکه چاته چی جزاتو وهو ولالي الكبير الله اوچاته الكبير لوی دې اوچاته لوی دې دلیل توحیدی عقلی درائم نمبر علی سبیل الاعتراف من الحسن قل من يرزقكم من السماوات والارض هو پیغمبر سوکته چې خوراک درګوي تاسو لره د بارانه باران سوک راوري والارض د حقته نه د قسمه قسمه غایګانې سوک راو واسي طریقہ دا تبلیغ اول نمبر قل اللہ اوے پیغمبر اللہ دا کرونا اللہ کی برانم اللہ رو رئی زمکنا فصلنا بغنا کسما کسما مدنیات اللہ رو باسی و انا اوے پیغمبر اللہ دا کرونا اللہ کی بلا دا خبر ورتاو کا و انا او ایاکم مونگا او یا تاسو لعلا حدن خما خواپ اے دید بنی دی او فی سلال مبین یا پا گمر ایخ کارا کی دی دا تپسو کا چیز او تاسو پا دی که کم سوک پا ہدایت بندی و کم سوک پا گمر ایخ بندی پیگن سارے نو چرگان دا خبر ہے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ہدایتو دیو پا گمر ایو دوئے ما طریقہ دا تبلیغ ہو گرا قل لا تسالون عما اجرمنا و يا پیغمبر لا تسالون تپوس نشی کوله د تاسو نامه اجرمنا په بره هغه شي کې په بره د هغه کې چې مونږ جرم کوون ولا تسالو تاسو نه تپوس نشی کوله عما تعملون په بره د هغه کې چې تاسو عملونه کوي مونږ چې کوم جرم کوم دا هغه جرم په بره کې تاسو نه تپوس نشی کوله ولا نسالو موږ نه تپوس نشی کوله په باره د هغه کې چې تاسو عملونه کړ ګوره موږ پر خپل مال له تاسو پر خپل مال له ها په یوه مثال مو ته خپل مال بدلا ملويږي تاسو ته خپل مال بدلا ملوي درېما طریقه تبلیغ وګوره قل یجمع بیننا ربنا هو پیغمبر جمعواله براولی پومین زمو کې رب زمونګا ثم یفتح بیننا بیا به فیصله وکي په مون زمون کې بل حق پرشته او سره وهو الفتاح العليم دا لا فیصله کوونکې دی العليم پوي دی ها الفتاح سمنا الحاكم العادل الذي لا يظلم على احدنا دا چې حاکم دی عادل دی چې ظلم نه کوي په چا باندې ها نو قیامت پورې چې کې به مو تاسو په منځ کې حق فیصله وشي مبالا جنت تبوزي تاسو بالا جهنم تبوزي نتیجه وګوره د دلیلو قل ارونی الذين و پیغمبر وخیما تا اغا کسان الحق تم بی چه تاسو گرزولی دی دا اللہ سر شرکا آہی صدران کیامت پوری دی با اللہ ورطو فرمی ارونی وخیما تا اللذین اغا کسان الحق تم چه تاسو پیوس کری دی گرزولی دی بی ہی پری اللہ سر شرکا آہی صدران کلا دا چه ندے کلا دا چه ندے ہاں اللہ سره شریکان نشتره بل هو الله العزیز الحکیم بلکہ دا الله دے غالب دے پخپرے بدشی بنے کر ساز دے الحکیم حکمت والا دے دی سره شریکان نشتا چھے کمکلیو ہاں پہنگو سلیم وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا نیے لے گلے تمونگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا كَافَتَ لِلنَّاسِ مگر پورا د پر د خلکو ټولو خلکو د پر بشیرن زره اور که انکه په سببونو جنتونو سره و نذیرن اور دره انکه په ازبونو سره تعام دنیا د پر پیغمبر یې ها ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیات خلکو نه لا یعلمون نه پویږي زجر ورکی په انکار د قیامت باندې وَيَقُولُونَ وَيْدَ مُشْرِكِينَ وَيْدَ كَافِرْ مَتَا حَذَ الْوَعَدُ قَلَبُوِي دَ وَعَدَ دَ قِيَامَاتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کَچِرِ وَيْ تَاسُ رِشْتُنْ کی قَلَبَ قِيَامَاتَ رَزِي قُلُوا اے پیغمبرا لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ تَاسُ دَ پَرَوَادَ دَا غَوْرِ جِلِلَا تَسْتَخِرُنَانُ سَاتًا نَبَوْرَسْتَ كَيْغِدَ دِنَا سَاتًا يُو سَات وَلَا تَسْتَقْدِمُ نَبَ مَخْكِ كَيْغِ دا چه وقت را روان دیخا وقال اللذین کفرو بیا زجر ورکی وی کفران لنو من بحاظ القرآن هرگیز ایمان را وڑو یکین نکوم پا دی قرآن بنده ولا باللذی بین ایده نپاغا کتبونو من بین ایده چه مخمخت دی کی دی چه غا نور کتبونو دی تورات انجیل زبور وغیر دیخا اللہ اکبر اللہ فرمائی تخویف اخروی ظالمان خدا خبره کی چې نه قران منو نه وخت کی کتابونه من او قیامت کې که حال وګره نو ډیر بد حالی وای ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کچره ته وګره ظالمان موقوفون بشرط ک ته وګره ظالمان په دی وخت کې موقوفون چې درولی شوی عند ربهم په نه ضرب د دیوبند نه الله په مخ کې د مجرمان ظالمان کافران داو درولی شي لارا ایت امرن فزیا خمخابت او ګوره امرن فزیا دا چې امر چې دهشت ولا امر وي ای هي الله پنيش ویلاړو نو څنګه دهشت کې وي ير جو بازو ملا بازن القولا کشران به مشران بن لعنت وي مشران به په کشرانو لعنت وي یار جو بازون الی بازن القولا واپس کوي بزنه د دیونا الی بازن زنه تعال قولا جواب سرنګي جواب واپس کوي یقول الذين استضعفوا ويبا اغا کسان چې کمزوري ګڼلی شو مریدانو مقتدیانو للذین استكبروا او کسانو ته چې غلوی کړیو چغا پیران او غلط پیران غلط امامان غلط مشران نو کشران بورتوی چې تاسو د الله تباو برباد کی مصپوی دون تاسو مو گمراه کړی وم لولا انتم او مشران او متکبرین او کچرین وې تاسو لا کونا مؤمنین خامخبو وې مونږ مؤمنین مؤمنان بوې ها مو به تابعدار و مؤمنان و یلا تاسو نشته نابود کی تاسو مو تبا کړی کشران به مشران توی قال الذين استكبروا او به مشران په جواب کې للذین استوزفوا کشران و تا دا به ورته وی انحنو صددناکم عن الهدى ای مونگا تاسو منا کړی وی د هدایت نه ای مونگا منا کړی د هدایت نه مو خو نیو منا کړی د هدایت نه بعد از جاءکما پاس تاغنا چرغلی او تاسو ته قران هدایت راغله او بل کنتم مجرمین بلکی وای تاسو مجرمینا مجرمان تاسو خپل مجرمانو کشتران ورته سی چې شپاور زیر پر نو لګیا اڅم را کوشش مکاول ور باندې وقال الذين استضعفوا هو بويا کسان چې کمزوري غنل شو للذين استكبروا او کسانو ته چې غلوی کړي او مشرانو ته بکشرانو وای او مشرانو بل مکر الليل والنهار بلکې منه کړي مونږه مونږ لرا فریب دستاسو د شپې او د ورځې ای های بلکې مکر اللیل و النهار استامروننا بلکې من کړیو مونږ لرا فریب دستاسو د شپې او د ورځې شپه او ورځې مونږ ته فریب جوړاول تدبیرونه مو جوړاول ان نکفر بالله د دې خبرې چې مونږ کفر کوم په الله باندې ونه جله اندادا وګرځوم دې پر اندادن شریکان نو ګور بیا به جواب سره نوی مشرانو سره ها مشرانی غلی کو مناظره کې پړکو ها واسر الندامتا پټب کې خیمانتیا پزړکه یا اسر الندامتا اخ کې خراب کې خیمانتیا دا اثر د ازداد نه پټولو معنی او خرا کول دوړ سر راځي ها خراب کې خیمانتیا یا با پتا کی پزڑک اخ پی منتیا لما را اول عذاب هر کل چو گوری عذاب دا جانم عذاب گوری و جعلن الاغلالا و بگرزو منگا الاغلالا کنڈے فی آناق اللزین کفرو پسٹونو داغو کسانو کی چه کفران دی اغو پسٹونو کی با کنڈے واچو ملائکو تباد رو کی چی دی کنڈونے ونسی و جانم تے ورو غرزو جانم تے وروا چوئی آئی آئی بیا باورتاوی علیشی حل یو جزونا الا ما کانو یا عملون بدلا بنشی ورکول دیولاران مگر آغا چی دیو عملو نکول تخفیف دنیاوی وما ارسلنا فی قریت من نذیرن ندی لگلے مونگا پیو کلی کے من نظیرن یو درون کے پیغمبر اللہ قال مطرفوا مگر ویلو با مطرفوا عیشنا کو خلقو ددی کلی ددی کلی عیشنا عیش اشرت والا خلقو بویلو سی بویلو انا بما ارسلتم بیهی کافرون یقیناً مونگا پاغا شیمانے چلی گلی شوی تاسو پاغے بنے کافرون انکار کو ان کیوں نو گورا امیشد پر عیشنا کو عیش پرست و خلقو دا دین خلاف کرے دے او بیئے بچو ایلو فخری بم کول وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا ویلو بدی عیشنا کو دی مست و خلقو نحنو اکثر اموالا مونگا ډیریوم په ملونو کې او اولادن په بچیو کې و ما نحنو بمعذبین مو بنشوم عذاب ولای مو بنشوم عذاب ولای ها وایګم سلیمان دلیل توحیدی عقلی څلورم نمبر قولو ای پیغمبر ان ربی یبسط رزقا لمن یشاء و یقدر یقینا رب زمان فرا خویر رزق چلره چې خو خوی او یقدر او تنگوی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلقنا لا يعلمون نپویږي اگر دنیا کې چاته رزق زیات ملاو چاته کام ملاو او پدی ما ډاډا کېږي ګور ها پدی ما ډاډا کېږي پیغام سره دا څورې ژوندې زندګی لري الله یې به ختمه یې بیا ها زجر رټنه ورکی ها ګور مال او دولت باندې ما مډډ کېګه پرټي باندې مډډ کېګه ها دایته نشی کوي و ما اموالکم ولا اولادکم ندی بچی د ملونه د ستاسو نه بچی د ستاسو بلتی په هغه طریقې تو قرب کوم اندنا بلتی پاغه طریقې او پاغه خاصلت ندی ګور تو قرب کوم چې نږدې کی تاسو اندنا مونتا زلفا په مرتبه او درجه کې بشارت ورګه الا من امن مگر سوک چې ایمان راوړي او عملو کې نه په طریقې د پیغمبر باندې فولائک لهم جزاء زیف دی د پرا بدلا د دوچندې به ما عملو هغه چې عملي کړي او هم فلو خرفات امینون دیو بو په بلخنو کې امینون په آرام سره ژوندۍ تیروي ها بیا زجر رتنور کی والذین یسعون فی آیاتنا آکسان چی کوشش کوي په بتلاولو دای اتنو دمونگا کی معاجزینا مقابلے کونکی دیو ما سره مقابلہ کوي خونشی کوئے گورا اولائی کا فلعذاب محضرون نکسان پا عذاب کے محضرون حضر کری شوی وئی اعادہ دلیل سلو رام وئی کم سلی ونے قل ان ربی یبسط رزقا فرق دادی چې مخ کې من عباده لفظ نو ها عدلتا من عباده لفظ تا ها قل ويا پیغمبر ان ربی یبسط رزقا لمن یشاء من عباده یقینا رب زما فرخوی رزق چلره چې خوخی من عباده د بندګانو خپلنا و یقدر له و تنگوی د پر وما انفقت من شیئنا اگر چه تاسو خرچه کوئیو شیئ فهو یخلفو علاب عیواز در کوئی پاغی بنده وهو خیر الرازقین دا اللہ غورا در ازک ورکون کنانی اگر چه کم شیئ تا خرچه کوئی دا غبادلا بالا در کئی خوا دا غبادلا لزیمی در تا ملوی و یوم یخشروم جمیعا تخویف اخروی سرد زجر اپا دی اوریز دا قیامت کې یخ شروم جمیعا رجم بشی دا ٹول رجم بشی دیو جمیعا ٹول عبیدین معبودین برا جمع شی سمم یقول للملائکت بیا با اللہ وی ملائکتا ملائکتا بوی احاولائی ایدا کسان ایاکم کانو یابدون تاسو تا کانو یابدون دیو عبادت کوونکی او په ګمان د دیو کی دیو ایلو چې ملائکه تعالی اختیار ور کړل تاسو ته عبادت کړل دیو به انکار وکي ها قالو سبحانك او بو دیو ملائکه وي پکې د تعالی پر ان تاسمونګه متصرف زمونګه دوسی ما سیوا د دیو نه بلکانو یعبدون الجنان بلکی او دیو چه عبادتی کول بندگی کول الجنان دی پیریانو بندگی کول اکثر هم بهم مؤمنون زیادت دیو نا پا دیو بنی یقین کون کیو مو بندگی ندیکڑی گورا ہاں انکار بہو کی فَلْيَوْمَا لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ النَّفَعَ اللہ فرمائینا نوریز واک نلری زنه د ستاسو نه زنه د بر نفن د فایده رسول ولا ذره نه د ضرر رسول نه فایده در کوي شي نه نقصان در کوي ونقول للذين ظلموا او بوي مونږه ظالمانو ته مشرکانو ته ذوقوا عذاب النار وتکي عذاب د اور د جانم التي كنتم بها تكذبون اغه اور د جانم چې تاسو په دې باندې تکذبون نسبت درو کول چې قیامت نشتا بیا زجر ورکی په انکار د قران سره وایزا تطلا علیما آیاتنا کله چې لستلې شي په دیو باندې آیاتونه د قران آیاتونه زمونږه بیناتن صفه صفه آیاتونه د قران آیاتونه قالو وایدیو ما هاذا نده د قران نده د سړی الا رجلن مگر د یو سړی دی یرید ان یصدقکما نده د سړی ندی دا مگر یو سڑے دی یوری دو نبی علیہ السلام تا ہوئی غاڑی دے این یا صدکم چې بند کی تاسو اما کانا یعبدو آباؤکما دا اغو ما بودانو نا چه بندگی بکولا مشرانو رستاسو پیگم سلیمون دا سڑے صرف دا کر کئی چه مد پلارنے کت طریقے نا بندے خان وقالو ویلو بدیو ما حازا ندی دا قرآن الا افکن مفتر مگر دروغ دی دجان نا جوڑ کری شوی وقال اللزین کفرو وقال اللزین کفرو ویلو کافرانو للحق حق تا چې قران دی قران نه بڅویلو لما جاءوما هر کله چې را بغل دیولرام قران نه بڅویلو دی به ویلو ان هاذا الا سحر مبینا ند دا مگر جادو دے په جادو دے ښکارا دا ښکارا جادو دی ها الله اکبر تخفیف دنیاوی وما تاینو من کتبین یدرسونا ها ندیور کڑی منگا دیولارا من کتبین کتابونا یدرسونا چلو لی دیو دا کتابونو لارا چه دا دیو خدایین دیو دا پر شفاعت کی وما ارسلنا الیم قبلکا من نزیرن ندی لگلے منگا دیو طرف تا مخیرستان من نزیرن سڑر انکے تقریبا شپیک نیم ساو کالو پوره دیو تا نه کتاب را غلیو نه چه دارا اون که را غلیو پیگم سلیمان چه دیو دارا ولیوی وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَنِزْبَتَ دَرَوَ کَرَوْا اَغُو کَسَانُ چِ مَخِ دَدْ گُنَا تِرْشِو خو گورا دا یاد ستا اَغُو خَلْقُو دیما کے والا و پمانس کے دیر فارق تی وَمَا بَلَغُو میشار ما آتیناهم لسمی شد اغو اناماتو چه ماور کڑیو دی مخکو خلکو تا ندی رسیدلی دمکی والا خلق لسمی شد اغو نعمتونو تا چه ماور کڑیو دیو لران فکذبو رسولی نو پس نزبت درویو که اغو رسولانو زماتا فکیف کان نکیر سرنگیو کان نکیر سرنگی او انی والزمان پیگم سلیمان یادا چه وما بلغو یوامنا خیدا شو وما بلغو نو رسیدلی ندی رسیدلی دما کیولا لسمی سید اغو نیمتنو چی منگوار کرو دی مخکنیو خلگو تا یادا وما بلغو نو رسیدلی پخوانی قومنا میشار ما لسمی سید اغو دلیلو تا آتینا هم چی مورکڑی دی ما کیولاو تا ما کیولاو تا چکم دلیل مو پیشکو نو امخینی قومنو تا چی دلیل پیشو غا لسم ایسان دی ما کی خالگو دلیلو مقابل کسنو خان اینه اغو تا کم دلیل تا اغو تا زیاد دلیل پیش شوخا خو بیان دا زیاد دلیلم نمانی ترغیب ورکی توحید طرف تا قل انما اعظکم ہوئے پیغمبرا انما اعظکم یقیناً ز تاسو تا نصیحات کوم ز تاسو تا نصیحات کوم او خلقو واوری بواحدتن پیوے خبر سرا پیوے کلیمے سرا تاسو تزن صحت کوم پیوے خبر نه دیو خبر د ما واوري ان تقوم لله مسنا او تاسو تزدا وایم واقول لكم تاسو توایم چې ان تقوم تاسو ودرېږي لله خاص الله د پرا الله رضا د پرا ودرېږي مسنا دعا و فرادا یو دوا دوا او درېږي نه دوا کسان یو ځای کې او درېږي یو یو کس او درېږي او الله د پرز تاسو ته دا خبره کوم ثم تفکروا تاسو بیا سوچ او فکر وکړئ په دې خبره باندې ما به صاحبکم من جننا چې نشته د تاسو ملګری باندې من جنتین پیریان من جنتین لیوانتو تاسو او درېږي الله رضا ده پره او بیا دا سوچ وکی چې ما باندې پیریان شتا ما باندې لیوانتوب شتا دی خبره باندې لغون سوچ وکي فکر وکي ها الله رضا ده پرا دوا دوا درې دوا دوا یو یو درېږي ادي خبره باندې لک سوچ وکي ما به صاحبکم من جننا نشته ده تاسو په ملګری باندې خیر خوا باندې من جنتن لوانتوب پیریان ز مجنون نیم ز لیوانه نیم ز صفا سوترا عقل والا سړیم تاسو ته خبره کوم چې شرک ما کوو ها الله اکبر ان هوا ندی دا سڑے ندی دا خیرخوا الا نذیر لکم مگر در ان کے تاثر پر بین یدی عذاب شدید مخامخت عذاب سخنا تاثر عذاب سخنا دا ملگرے در ای خوا دا پیغمبر بینزمہ طریقہ دا تبلیغ قل ما سألتکو من اجرین وی پیغمبر ما سألتکو من اجرین نغوڑم تاسونا من اجرن دا اجر نه یا ما سالتو کوم هغه چې غواړم تاسو نه من اجرن څه پیسې فهو لكم غطا شوي ها کوم پیسې درځنه غواړم نه غواړم غطا شوي ان اجریا ندې مزدوری زما ندې اجر زما الا الله مگر په الله باندې تبلیغ باندې درځنه پیسې نه خلم تقریر باندې درځنه پیسې نه غواړم ځکه پیغمبر باندې تبلیغ فرض وخه بغیر د اجرت تا تبلیغ ور باندې فرض وو هو علی کل شین شهید الله پر شیونه شهیدون گوا دے ار شیونه گوا دے شپګم طریقه د تبلیغ وګرا قل او پیغمبر ان ربی یقینا رب زما یکذف بالحق نازلوی بالحق حق وحی نازلوی یکذفو بالحق ینزل الوحی ینزل بالوحی نازلوی حق نازلوی وحی علام الغیوب دا اللہ پوئی دی پا غیب بننے مخلوق پا غیب نا پوئی گی وما طریقہ دا تبلیغ کل جا الحق وی پہ عمر راغ لحق وما یبدی الباطلو اول پیدا کول نشی کوی باطل معبود باطل و ما یعید ا دوباره پیدا کول نشی کوی دوباره پیدا کول نشی کوی معبود باطل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما یبد الباطل نہ اول پیدا کول کول شی معبودان باطل و ما یعید ان دوباره پیدا کول کول شی معبودان باطلام یو معنا شوا دویما معنا و ما یبد الباطل یا بن ظاهر شی دین باطلا و ما یعید ان بیا ما عاد شی دا حجت قران نام و ما یبد الباطل نب ظاهر شی دین باطلا وما یعید نب بیا معاد شی روا پس پشی دا حجت تا قرآن نام پیگم سلی بنا پولویا پی عمبرا ان زللتو کچریز گمراوم دیو بویلو چی تا گمرای لارنے کا طریقہ دا پر خود علی دے اتما طریقہ دا تبلیغ پولور تو یہ پی عمبرا ان زللتو کچریز غالاتوام دا حق لارن از گمراوام نو فا انما زلو علا نفسی یقینا و بال د گمرئی غذاب د گمرئی په ځان زما باندې په نفس زما باندې وای نه ته ده ته او کچری ز په سیدا لاره هم نو فبما یو حیلی یا ربی دا په سبب د اغه سره چې وخی کولې شي وخی کوي ما طرف طرف زما انه سمیع قریب یقینا الله اوریدون کې د قریبون قریب له ها نحن اقرب الیه من حبل الورید قد تخفیف اخروی ورگی ولو ترا اس فزیو ولو ترا اس فزیو کلچو گوریتا اس فزیو کلچی دیو گبراوی فلا فوتا پس نبشی خلصی دلے فلا فوتا فلا یفوتونی مانا با نشی خلصی دلے فلا فوتا فلا نجات لهم دیو دا پرا بنی جات نوی و اخیزو من مکان قریب و بنیول شیدیو من مکان قریب دا غا جے نجدینا دا جے نجدینا چه غا قریب وی من تحت اقدامهم او من ظهر الارض لانده دا قدمونو دا دیونا یا لانده دا ظاهر دا شاد از مکنه ها دینا بونیولی شینی دیجه که و دیو بنی مرگ روشی وقالو امن نابی ویب دیو امن نابی مونگا ایمان روڑه ده نو گرا دیو اخی ببید دیو ایمان روڑه ده مونگا بیهی پا دی قرآن منی محمد بنی باز بعد الموت بنده خو گرا دیو اخی ودا چه فیدا ورکی نو کلی چه زنکدن ونیولی شی و ختم شی الله فرمای و ان لهم التناوشو سرنګي به ویډیو د پر حاصلې دل سرنګي به ویډیو د پر حاصلې دل د ایمان من مکان بعیدن د مکان لرینا چې غا پاست مارګ نه دی مثلا نو پاست مارګ نه خو مکان لری دی نو غنه وبیا دیو سرنګي ایمان حاصلې غواخه به دیو سرنګي ایمان راوړي وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ یوامنا داده او د کوم زنا بشی دیو لرا راغستل د توبه د ځل لرینا کوم زنا بشی دیو لرا راغستل د توبه د ځل لرینا یا د کوم زنا بشی و پسید دیو د مکان لرینا شغا قیامت مثلا مرگ نواد یا د کوم جنبشی دیو لرا اغستل د ایمان د مکان لرینا نو هغه نبی ایمان راغستې شي غریږي وقت کفرو به حال لري چې دیو کفر کړو به په ایمان باندې یا په دې قران باندې یا په محمد باندې یا په باس باندې من قبل مخکد دینه په دنیا کې نو دیو به ارمان کوي خو قیامت نه خو بیا دا شي نه حاصلي و یغزفون بالخیب آدیو اشتل کوی بل غیب بی دلیلان من مکان بعید اند زیل لرنا چی اغا کیامات تے زیل لرنا خواه پایگی میں سرے بن و یکزفون بل غیب آدیو اشتل کوی بل غیب بی دلیلان اشتل کوی دیو بی دلیلان بی دلی دلو بی دلیلان دا زیل لرنا نا غزن اشتل کئی ارمنو نو کئی خواه غزن بیا واپسی نشتا گورا وحیلا بینام او وکی بشی پر دا بشی پا میند دیو که و بینما یشتاونا اینه وکی بشی پا میند دیو که پا میند آگا که چی دیو اشتحا کوی پایگم سر ایمان دا نفی دی ایمان نا چی فیدا دا ایمان مترا ورسی گی وحیلا بینام او وکی بشی ای وکال حیلولتو بینام و بینام آیشتاونا وکی بشی پا میند دیو که او پا میند دا آگه که چی دیوی غواری چی غانا فد ایمان دی چی متب ایمان فیدا ورد کما بی فایل بی اشایم لکه سرنگی کار کرشو پاغا آردالو دا دیو بانه پاغا امسالو دا دیو بانه من قبل و مخی دینا غا اللہ تبا کردیو بربت کردیو انهم کانو فی شک مریبا یکینن دیو فی شکنا شک مریب بے قرارا ینی من الباس و نزول العذاب دا پورتا کی دلو نا آد نزول دا عذاب نا پیگم سلی بن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاتر السماوات والارض جائل الملائکت رسولا اولی اجنحة مسنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر سورۃ فاطر دا مکی سورۃ تے ہا پنځه څلوېخت آیتونه دے طالبہ ترتیب قرآنی په لحاظ سره پنځه درشم سورۃ تے ترتیب نزولی په لحاظ سره درې څلوېختم دے بعد الفرقان قبل مریم پاس تا سورة الفرقان مخ کرده سورة مریم نا نازل شوه ده زمانه نزول دور متوسط تا مکه مکرمه ده دیتا سورة الفاتر ویلی شی آزگا چه فاتر لفظ دی که ذکر ده فاتر سماوات پا ایگم سلیمانه عادی ته سورۃ الملائکہ یلی شي ځکه چې پدې کې د ملائکو ذکر دی ها د دې سورۃ ربط او مناسبت تمخ کې سره هر کله چې شفیع قہری نشتا نه ملائکہ نه انبیا نه جنات دا د مخ کې نه معلومه شو ها نو اوس پدې سورۃ کې فرمایي چې غیبانا حاجت صرف د الله نه غواړي دا تفرید دا دویمه تفریش و دا حاجاتو دا حاجات رویه خواه دا دی صورت خلاصا یو لس دلیل عقلیا دوا کسما اول دا غیبدانی غیبدان دا کل عمرو صرف الله دی دویم دا کرسازی کرساز دا کل عمرو هم صرف الله دی او بیا دا دلیل و سماره نتیجیب ذکر کی تفریعات پا ذکر کی یو دلیل وحی دی آتا سلیور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پاخر کے تخفیفی دنیاوی دیکھا دعوی دا صورت نفی دا شرک فی دعا پا دلیل و عقلی و سرا اول آیات کے دیار لسم آیات آ دعوی دا توحید و پدرہم آیات کے ذکر شیخا بسم اللہ اللذی احاطت دائرت و قدرتی ہی بالممکنات خاص پنم دا اللہ بانے الله اغزا چه چه حتی کړي دایره د قدرت تدی پټولو ممکناتو باندې الرحیم الذی عمل خلق به عموم الانام انعامات میرا باندې اغزا چه عام کړي نه مخلوقا په عموم د انعامات سره الرحیم الذی شرف اهل الکرامت به دوام المراقبت له تعالی بخون کې د اغزا چې شرفت ور کړي اهل د کرامت اهل د عزت تا په دوام د مراقبه سره الله تعالی تا همیشه پر الله تعالی ته مراقبه کوي الله تعالی تصرف بسجود دي سرټیټی دی ها خاص پنوم د الله باندې چې میرا باندې بخون کړي زمادت غړم پټولو کرونو کې او تاسو مدد غړې پټولو کرونو کې ها الحمدلله دلیل توحیدی عقلی اول نمبر دعوا د صورت الحمدلله تمام صفاتونه د خدای توب ثبیت تي خاص الله د پرا داتې الله فاتر السماوات چې نوې پیدا کونکي د اسمنه ول ارض نوې پیدا کونکي د زمکو ده جائل الملائکته پیدا کونکي د ګرځون کې د ملائکو رسولن پیغامړون کی اولی اجنحتنا چې غا صاحبان د وزروري مسند دو وزرو وسلا سود درو وزرو وروباد سلورو وزرو یزید فی الخلق عزیتوی پا پیدیش که اللہ تعالی مایشاو اغا چه خوخیوی لکه جبریل علیہ السلام زگه چه نبی علیہ السلام فرمائی رائیتو جبریلا وصدل افقا ولہو ستتو مئات جناح ما جبریل علیہ السلام یو ورزی ولی دا چه آد آسمنونو کناره پٹے کڑی شپیک سوا وزری ہو خا ان اللہ علی کل شین قدیران یقینا الله پارشی بنه قادر ده دا تعمیم کوي ها ما یفتح الله للناس بل دلیل عقلی پیش کوي ما یفتح الله للناس هغه چې کولاو کی الله رب العالمین خلقو ده پرا مر رحمتن در رحمتنا چې غا باران دی او رزق ته ولا ممسک لو نشته دی بند اون کلا ها دی رحمت لرا و ما یمسکو هغه چې بند کی فلا مرسل لو نشتا دے رخوشی کونکے رخلص اونکے لہو دید پرا من با دی پاست بند اولونا وہو العزیز الحکیم دا اللہ غلب دے پخپل بچے ونے حکمت والا دے ترغیب ور کئی توحید طرف تا یا ایوان ناسو سکرو نعمت اللہ او خلقو یاد کا نعمتو ند اللہ چکڑی ری پتا سبننے حل من خالق ان غیر اللہ درہم دلیل پیش کئی خواہ اشتاد بل پیدا کو ان کے مسیو د اللہ نا یرزو کوکم چه خوراک در کی تاسل را د برنا او د حقتنا نتیجا نشتا دے بل الا معبود سیو د اللہ نا فانا تو فکون کوم طرف تاڑا ول شی تاسو د اللہ د توحید نا تسلی ور کی ها و ان یکذبو ک فقط کو زبت رسول من قبل کا کچری دیو نسبت درو کی تالرا یقینا نسبت درو کڑے شو ڈیرو پیغمبران تا مخید تاسو نا او خاص الله طرف تا واپس ریټولو کرونه یا ایو الناسو ان وعد الله حق اے د تمام دنیا انسانانو یقینا وعده د الله حق ده بالباسه والجزا پر پرته کیدلو سره په بدله سره فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکاد درنکی تاسو لره ژوند دنیا ولا یغرنکم ا دوکاد درنکی تاسو لره بالله پالا باندې الغرور دوکا کون کے شیطان دوکا کون کے شیطان ولی ان الشیطان لکم یقینا شیطان تاسو د پرا دون دشمن دے فتخذو ادوا وین سی په دشمنی سرا ها انما یدو حزبه یقینا دعوت ورکی پر تیخ پلیتا دل اخ پلیتا لیکونو من اصحاب سیر دیر برجشی دیو دا پر تیر شیطان من اصحاب سیر دا ملگریو دا تیزور دا جانم نا نو گورا دا شیطان خبره ماما نیخا دا شیطان دو که غرور دو ککون که شیطان آگورا عجیب طریقه سرا دو کاور که خا شیطان سرنگی دو که در که اول دو که سرنگی در که اول مانا چی نیکی ما کوا اول دو که سره چی نیکی ما کوا مده رکی که زن نصفی جوڑ کرده ما کوا نیکی مون ما کوا اول مانا چی نیکی ما کوا دویم ظالمانه څه دی تاخير چې مړه ورسته وو کې سړیا اول خو نیکی ما کا او بیا ته وی چې خیر دی نیکی وکا خو ورسته وو کې اوس ډېر ټین دی مړه منځته اوس ډېر ټین دی سړیا پیغام سره و دویم ځله تاخير چې ورسته وو کې ا دریم ځله تاجيل خاجي نیکی وکا خو زرزر منځ وکا زرزر زرزر منځو کا بیا کر کر نه خاطه کی زرزر منځو کا چې بیا دځه بازار ته ځو زرزر منځو کا لگا نیکیو کا خزریو کا داندو کا د شیطان دی ورورا ځان پوی کا ها د شیطان دوکې درته وخین چې ترنګ دوکا لرګي اول ځله تاخير چورسته وو کې مړه ډېر ټین دی دویم ځله ها تاخير اول ځله معنا دویم ځله تاخير چې ورسته دریم ځله تاجيل چې زرزري کا واس زرزان فريق کا ټاک ټوک وکا ها نو ټاک ټوک چوګي غو الله ته نه منزور وی کنه ا څلورم ځله ریا چې کله مونږ ته وکي لغونه خشوع خضوع سره نو بیا بزړه کې ته شیطان وای چی چې واخ واخ څومره خستا مونږ د وکړ نو تان سره کې راشي چې ارل کما هو ډېر اجزي سره لمن نن وک نو ریا در ته سره کې راولي ها چې خلک په در ته ډېر خسړې وي ته هو ډېر تلاوت گزار دل منځ گزاري نو ګوره بیا د ریا کې مبتلا کې ها لوی د خنجر بچې د شیطان ها پرګدې نه خګړې تا جنا تر نه پرګلې ها پاره طریقې خول رې کې د جنت او پینځن ځلې عجب تکبر کله چې ته روجه ساتي منځونه کوي تلاوات کوي نو زړه کې د خود پسندي عجب تکبر راشي ها دان لوی حلاکت دی ها چیرې مړه پلان کې هډر ګناګار دی او زړه ډېر منځ گزاریم او زړه کې تکبر غونډ راشي دان تبعی دی ها شپګم زله تلقین دی اجتهاد پتوات کې سرن پتا مې د ظهور سره زړه کې درته دا وسوسه وای شي چېر د عبادت سره پټوي خده مړه کنه عبادت پټوي خده چې څوک نه خبريږي پټې سړې صدقه ورګي پټې عبادت کوي کنه خو پتا مې د ظهور سره زړه کې ته یې چې مړه کڅرګان شي خلکو ته نسبه دا خبره هونه دیګا نو دا زړه کې تامه د ظهور د تدر کوي ها اوم زله دو کاتر اعتماد پا تقدیر بنده مڑا پرگره سڑیا علا تلی کلی آچیب کی گی که جاناتی لکلی جانات پرو کی که دوزاخی لکلی دوزاخی برو کی دل منزونا و دسونا دانی کیو دا مند در سو کوئی بس تقدیر بنده اکتفاو کا دان دا شیطان دو کاره امام غزلی رحمت اللہ علی دا شپیگ او دو که دا شیطان ذکر کری ری چه شیطان پدی طریقه سر دو که در گئی منحاج سننا که پیگم سر بنده الله اکبر دا دمو دشمن دی ورورا بے پیسو دشمن دی ها شپا ورځ در پسې لګی دلاره الله د دې ذلیل کی الله د دې رسوا کی خیر دې ته انسان نه پرېګی الذين تخفيف اخروی ربتی ما قبل سرا ومن عداوت الشیطان تزین سوء الاعمال او بعضی د دوکې د شیطان نه دادې چې بد عمل در تخستا کی بیکار کار در تخستا کی دا شیطان دوکا دے الذين كفروا آکسان چې کفر کړي انکار کړي لو عذاب شدید دیو د پر عذاب دے سخت والذین آمنوا آکسان چې ایمان راوړې عملونه کړي نیک په طریقې له پیغمبر باندې دیو د پر مغفرت او اجر لوی دے اجر کبیر دے چې جنات دے افمن زوین علی له سوء عمله فرآو حسنا اکل ناس سواؤن او ټول خلق برابر دی نا ټول خلق ندی برابر افمن زوین له سوء عمله آئے اغا سوک چی اغا تا خستا کڑی شوی بد عمل دے فرآو حسنا گوری دے بد عمل حسنا خستا بد عمل اور تا خستا کری گی خوا شرکوی انوم د وسیله ورته اخلي ها او لکه دا خو وسیله ده مړه ته شرکونه ده دا خو وسیله ده د بزرگانو ده اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ دا خو وسیله ده نو بیا شرک ته د وسیله نوم کیږي ها بعد عمل ورته کاریږي بدعت ته مستحب نوم کیږي ها او یره دا خشریږي ها دا حقار ده الکه حقار چې پیغمبر نوی کړه صحابه نوی کړه څنګه حقار ده نو بیداتی سڑی تخپل عمال دا خخ کاری گی خواه پہیگم سلی بند بعد عمالور تا خخ کاری گی دان دا شیطانی و دوکا دی چه بعد عمالور تا خخ کارا کی خواه ویر جی دا دعا دی کن او جی دا صدقہ دی پہیگم سلی بند دا شیطان دوکا کڑے ملگریا خپوخی دوکا کڑے بیداتی مشرکا شیطان دوکا کڑے شیطان نزوان بچ کا فین اللہ یزلو من یشا یقیناً الله تعالی گمراه کوي من یشاء چلره چ خوخوي و يهدي من یشاء هدایت کوي چلره چ خوخوي گمراه کوي زد والا هدایت کوي انابت والا تا فلا تزم نفسك عليهم اگر دعوت ورتا کوا دعوت ور کوا تبلیغ کوا خود ځان محل کوا چې ته ځان وېژنه بس تا باندې صرف تبلیغ دی ها فلا تزو نفسک محلک و نفس فل او تبلیغی او پیغمبر او دعوت کون کیا علیم پدیو بند حسرات دو وجد او سوزنا دو وجد او سوزنا حسرات مفل لہو دیکھا ان اللہ یکنن اللہ علیمون بما یسنعون پویگی پاغشی بنی چی دیوی کوی پاغ بنی اللہ پوی دیکھا نو ګورا دعوت ورکوا کمنی خو ټیک ته کنی منی بل درې ور پسې ها بل درې ور پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پونچانا ہے منوانا نہیں والله الذی دلیل توحیدی عقلی سلورم نمبر والله الذی الله هغه ذاته ارسل ریاحا شرلیگی بدونا در رحمت بدونا فَتُسِيرُ صَحَابًا پس پورتا کوي اوریز لران دا اوریز ورب یا پورتا کی اوار راشی ورب پورتا کی سمندر نا پورتا کی ها؟ کچا سپر اکڑی دی سمندر جاز نا پاسن چی گوری کو سمندر باندی وروی فَسُقْنَاهُمْ پس بویزو مونگا الى بلدن میتنا بوزم دا اوریز الى بلدن میتنا اغا شیر تا میتین چه غا مردوی مردوی خوشکوی فا احیینا بی پس ترو تزا کم پدی سر جوانده کم پدی سر الارزا اغا زمکا بعد موتیا پس تا خوشکوالینا کزالکن نشور جمله موترزا برای باز بعد الموت ام درنگی را پرتا کی دل دی دا کبرونو نا پا اوریز دا کیامت که چې تاسو ټول بدن خوشکوي زارې زارې وي خاورې اډوکی وي لکه څنګه دا شاړه زمکا باران سره تازه کی اشینکې را زرغون کی همدارنګه دې شاړه زمکې نه و تاسو یا مرو باسو ها سمارا د دلې توحید امن کان یرید العزتا سوک چې غواړي عزتا فللله العزت جميعا پس خاص الله د پر دی عزت اټول اختیار د عزت الله په اختیار دی عزت الله سره دی فلیتلو من الله بتوحید نو عزت طلب کی د الله نه په توحید الله سلام پیغمبر سلام نو دی د واجنا من اعتز بالعزیز اعزه الله اغه څوک چې عزت طلب کوي په عزیز باندې الله باندې نو دا الله عزت من کوي ومن اعتز بالذلیل عز الله الله اڅوک چې عزت طلب کوي په ذلیل باندې مخلوق باندې نو علی به عزت کوي ها نو عزت اختیار ټول سره دی اګورا بل ځکه الله فرمای ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین عزت تعالی دے د رسول د پر د مؤمنانو د پر د ظاهر کې تعرض معلومیږي دلته وی چې ټولی عزت تعالی دے غځه کوي چې مؤمنانو رسول د پر اند دي د پر جواب داده چې دجه کې اختیار د عزت الله سره دی هغه دې کې وسب ته عزت الله رسول ته ور کړل او مؤمنانو ته ور کړل ها الیه یسد الکلم الطیب خاص الله تخیجی الکلم الطیب اخفر خبر سترا چغا خبر د توحید دی کلمه د توحید دی والعمل الصالح عمل صالح چې دی چې فرایز دی یا عام عمل دی يرفعه پرتکای د عمل صالح دی کلمه لرا یګون صالح د کلمه د عمل صالح پرتکای والذین او دی د وجنا نبی علیہ السلام فرمای لا يقبل قولا ولا عملا لا يقبل الله تعالى بالعمل الله رب العالمين نقبل عمل يعني نقبل قول و نعمل الا بنيه مگر پنیت سرا يعني کوم قول کوم وینا تکاوے کلمہ وے سوے یا عمل کوے خنیت الله را زاد پروین بیا قبلیږي ها پیغمبر سره باندې او بیا ګور نه قبلای الله تعالی قول و عمل و نیت مگر په طریقې د سنت سره یعنی چې کوم عمل تکاوه نیتم برابر دی عمل دم سیده دی نیک عمل له خود پیغمبر په طریقې نه دی غام نه قبلیږي عمل دم برابر دی یا قول یا عمل انیتم برابر دی خود نبی علیہ السلام په طریقې دې نو دا قبلېږي ها په یو مسلې باندې الله رضا ده پر دې د وجه علماء فرمایي هغه عمل چې الله ته قبلېږي یو خدای چې الله رضا ده پر ابوي نیت په برابر وي او بل به د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې کچره نه وي نو بیا نه قبلېږي ها والذین یمکرون السیئات آکسان چې عملونه کوي بعد شرکوی آمدرنگی بد عملونا کوی لهم عذاب شدید دیو دا پر عذاب دے سخت و مکر اولائی کا تدبیر ددغو خلقو ہو یبور دا برباد دے دا تبا دے حلاک تے دلیل توحیدی اکلی پینزم نمبر واللہ خلق کوما من ترابن اللہ اغزاتی چی پیدا کریو تاسو اصل دستاسو آدم علیہ السلام من ترابن دخاتینا سمم من نطفتن بیاد منینا ثم جعل نسله من نطفه بيدمانی د ساس کینا ثم جعلکم ازواجا بی غرزولی تاسو پیدا کړی تاسو ازواجن جوړه جوړه نرو مادا یعنی نرو خځه ذکران و ایناسا و ما تحمل من انسا اغه چې بر نبر کوي من انسا اغه خځه ولا تزعو انکه گدی وزن وزکینا الا بعلمی مگر په علم د الله سره و ما تحمل من انسا نپور تکوی په خېټه باندې من انسا خزا یو بچه چې په خېټه باندې یو بچه وی ولا تزعو انی و زکوی یعنی نیزه کوي دا بچه الا بعلمی مگر په علم د الله سره الله تا د خزه په خېټه کې بچه معلوم دی عقلې چې زګوی الله تا معلوم دی و ما یعمر من معمرنا ان شور کول ای عمر من معمرن اغا عمر ولا تا نمومی عمر من معمرن دیر عمر نمومی عمر دیر عمر ولا ينقص من عمر عمره نکمی گد عمر د دینا الا فی کتابن مگر پیلم د الله کې چې لوح محفوظ دی چاته ډېر عمر ملويږي چاته کامي ان ذالک علی الله یسیر دا یقینا پلا باندې یسیر آسان دی الله باندې څنګه غره خبره نه لیکه بل دلیل پیش کیش پیغام نمبر دا الله قدرت ته ګوره طالبہ وما یستویل بحران ندی برابر دو دریابونه هاذا عصب فرات دا یو دریاب دی ها فراتن عصب خوګ دی فراتن چې تندمتوی سائغن شرابهو پاسان سر تیریگی تخلد دی او بد دی و حازا ملخن اجاج آده بل دریاب دی ملخن تروشتے اجاجن تریختے چه پو مریه که نخلی دا گورد اللہ قدرت تیخا و من کل انتا کلونا لحمن توریا آده حار یود دی دوارو نتاسو خوری لحمن توریا آغوخا طریانا تازا غوخا چه مئی دیخا و تستخرجون حلیتن ارو باسی تاسو دری دریابنا حلیتن کالی مرغلل ارو باسی تلبسونا ها چه اغستوی تاسو دا مرغلل اغستوی دینا حرون جڑوی و ترل فلکام اگور و تکیشتی فیه مواخر پدی دریاب کی مواخرا چیرے کون کیو دو بو لیتاب تا خو من فضلی دی پر چی طلب کی تاسو من فضلی دا فضل دا لانا دا فضل دا لانا یعنی تجارت طلب کی ام درنگی دا مین و اخکارو کی ولعلکم تشکرون آدی دا پر چی تاسو دا اللہ رب العالمین دا نعمتون قدرو کی حکومانی دلیل توحید اقلی اوم نمبر یولج اللیل فی النهار دمرلو ذات د الله چې داخله شپ په ورځ کې ویلو جنار فی اللیل داخله یورز پشپې کې شپات یار شی ورز رنا شی عام درنګ یورز رنا شی شپات یار شی ورز وګدا شیش پالاند شی ورز وګدا شی وسخر الشمس والقمر عتب کړي لري مرسترګا والقمر اوس وګمه کل یجری له اجل مسما دا حریو د دې دواړو نا روان دی له اجل مسما تر نټه مقرره پوره چې قیامت یې یعنی ټه مقرره پوره چې خپل خپل منزلونه دي ذالکم الله دی صفاتونو ول الله دی ربکم چې رب د استاس له ملک خاص الله په اختیار کې بد شهید تمامه دنیا دی نتیجه والذین تدعون من دونه واوریدا خبره هغه کسان چې تاسو رمضان شکوي مسیو د الله نه چې هغه عیسی علی السلام دی مریم دی اولیا دی انبیا دی ما یملکونا من قتمیر هغه چې تاسو رمضان شکوي مسیو د الله نه یا پلان کې رمضان چې ما یملکونا من قتمیر اختیار نه لري من قتمیر نه دا غناری پرده دا اڈوکی دا کجوره او گرا خواه این تدو هم کجره تاسور تا وزونا کوئی طلب آخوا گونا سا کا وزونا کوئی ورطا چا تا وزونا کوئی هما زویلو کلو دا پر استعمالی گی من الانبیاء والملائکت والجن دا انبیاء ونا دا ملائکونا او دا جناتو دا اولیاء ونا ان تدعوهم كثير ورتوي په غيب وبند و اورت لي بلا يسمعوا دعاءكما ناوري بل لستاسو لا يسمعوا مجرد دي پدي کې اسمع يسمعوا اسمع ولا خبر نشتا چه واوري خو تورته نشه اورا ولکوي نو دلته وای چې نووري لا يسمعوا نووري مجرد دي ها مزید ندی آغا اشکال پا دیجے کی نشتا انبیاءو تا وزو نکوی اولیاءو تا وزو نکوی پا غیبو بندی لا یسمعو دعا اکوما نا اوری دعا اکوما اوزو ندستاسو خوا بل فرضو تقدیر لہو پا فرضیاتو داخلی گی خوا پا فرضیاتو بل فرضو تقدیر کا ویوری دا دا تا پاکی دے بندی ویوری خوی نا کا ویوری دا دا تا مستجابو لکم ولو سمیو کچرے بالفرض و تقدیر واوری مستجابو لکم نشی قبل ولی تاسو دا پرام سوال نشی کولا والے چه کلا تور تاواز کوئی چه بابا را مدد شے اول داواز نواری دا تا پاکی دے واری دنو جواب نشی در کوئے حجتو ند نشی پورا کوئے نو اندوس تڑے خدا نرازا نو گورا چه سو کوئی چه مڑی واری کنا غادا وئی چه مڑے حجت نشی پورا کوئے عام دا کی دارے ہاں سو کی چه واری غدا کی دا ندے چه مڑے حجت پورا کوئے شیخا اغه دا کی نه عقیده نه دی چې دمیرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم ولا کدا کی دی نه بس دا کی دی نه دی چې دوستان سره مدد کوي او دشمنان حل کوي غوندا کی دا نه دی نفس اوریدل نا اوریدل خبره ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی د وجنه الله فیصله وکړه الله تو فرمایلو ولو سمعوا مستجابوا لكم بل فرض و تقدیر کده تا پاکی دے واوری دا نو بیام سوال نشی قبلہ وے حجات نشی پورا کوئے خاجی ویوم القیامت اپوریز دا قیامت کی یک فرون بے شرک کو ما انکار بکوی بے شرک کو ما بے دعائکم ایاہو ما دستاس و پدی آوازون سر دیو طرف تا دا شرکو گورا دی شرک نب انکار کوی ولا ينبئک مثل خبير خبر نشی درکوي تا تا مثل خبير په شان ته د خبردار بادشاہ په شان ته د خبردار ذات داته خبر سوګ نشی درکوي ها دال درتا الله رب العالمین خبر درک هکته وای چې پلن کی ما ته دا خبر را کړې پلن کی مفتی صاحب وایلی چې مړی ووري حاجتونه پورا کی پلن کی وایلی دي الله فرمایي چې ما په شان ته خبر بل خبير بل عالم نشي درکوي لکه څنګه زه درته خبر درکوم فتوا درکوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله خبر دی ها یا ایو الناس دلیل توحیدی عقلی اتم نمبر یا ایو الناس انتم الفقراء الى الله او د تمامي دنیا انسانانو او پیغمبرانو او اولیاء کرامو او پیرانو پکیرانو تاسو ټول انتم ټول الفقراء فقیران یې محتاجی الی الله یا الله تا نو فقیر چی شي نو غاب بل چا د سوار کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقیر بل چا د سوار کی دا ټول فقیران دی محتاج دی ها والله هو الغنی الحمید الله بے حاجت دی الحمید تل شوی دی الله چاته حاجت نشته ما ته ټول حاجت دی ها کله چې وګی شوم نو محتاج یم الله تا ها تګی شوم نو محتاج یم الله تا بیماران شو سر کې خوب شین نو محتاج یم الله تا غړیو کې درد شین نو محتاج یم الله تا دولت او پیسې نوی جیب خالی شین نو محتاج یم الله تا نو کوم یو شی کې تغنی کوم یو شی کې تا غنی آر یو شی کې محتاج یې ها الله آر یو شی کې به حاجت ده اګورا تخفیف اخروی الله دمرا طاقت ته ګورو ان یشا یوسیبکم کا اراداو کی الله تعالی خو خشید الله تعالی یوسیبکم بوب زی تاسو حلاق پکی تاسو آیات به خلق جدیدا ارت للبو کی په مخلوق نوی سرا تاسو چې حلاق کی نور نو مخلوقات په پیدا ہوگی و ما ذالک علی الله بی عزیز ند د پلا بن بی عزیز ګران دا په الله باندې څه مشکله خبره نه ده ها تاسو به حالاکی انور بنوي پیدا وکي دا چې ډيري حالا کړي دی وګوره تاریخ وګوره قومینو وګوره عادیان سمودیان وګوره قوم شوای قوم لوط وګوره اي حالاکو نوري پیدا وکي نو کا خوخه چې تاسو به حالاکی نور به پیدا وکي وګوره باز خلک بیا وایي چې الله کرا ش ګناو کا تا ګنا د ما په سر ها تا ګنا د ما په سر الله وای چې نا یو ګناګار د بل چا ګنا نشي پورته کوي ولا تزرو وازرتون نشي پورته کوله وازرتون یو پیټي والا وزرا اوخرا پیټه د بل چا نشي پورته کوله یو پیټي والا وزرا اوخرا پیټه د بل چا نشي پورته کوله یو بوج والا بوج د بل چا وَإِن تَدْعُ مُسْكَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا وَإِن تَدْعُ مُشْكَلَةٌ كَأُبَلِ دروندبارِ بارخ پلتا یو کاس پیگی مشالی بن وَإِن تَدْعُ مُشْكَلَةٌ او کَأُبَلِ دروندبارِ یعنی دروندبارِ اُبَلِ آوازو کی الٰ حِمْلِهَا بارخ پلتا یو کاس مثلا چلکا راشاو ما باندې دا بوج زیات لونه لری کار زنه لا یحمل منه شیئا نو نبشی پر تکوله د دی بوج نه څه شی ولو کان ذکربا اگر کداغه نسبی وی د اغه خپل وی خو هغه نشی پر تکوله مثلا یو سړی باندې بوج دی قیامت کې ها او دی بل چتوی چرا شمانه دا بوج لگو چت که ها دا گناه لگردنه او چتا که نو اگر چه پلاری وی نیکی وی وروری وی خوغا بوج بوردنه نو چتای ها و این تدو مسکلتون الى حملها که او بلی دروندبارم الى حملها بارخ پلتا یو کس لا یحمل منو شیون نو نشی پرتا کوله داغه نه حصه شه ولو کان ز قربان اگر چه ده خپل کرابت ولوی بشارت ورگی نو ګور قیامت کې دا ونی چې دا ما پټه ببل سړی وچات کی یادا چې سړی باندې دکان شي چې مړه تا ګناو کو سړیا هندو یار د پر د غاغو خخ وړ دی راشد ګناو کو تا خون په ما پغړې تا ګنا ما پغړې تا غلطه خبره انما تنذر الذين يخشون ربهم يقينا تدروا اغا کسان چې ډاریږي در په نه بل غیب پنلی دلو کې واقام الصلا ادا کوي منځونه په کومې طریقې سره ومن تزکا اغا څوک چې ځان پاکي د شرک او د کفر نه فینما يتزکا لنفسه یقینا ده پاکي حاصله کړه پر د فائدې د نفس پر ویل الله المسير الله رب العالمین طرف ته رجوع ده بیان امثلہ و زجر طلبہ دی مثلون تا سو چکا خا مثلون تا سو چکا معبود حق معبود باطل وما یستوی الاما والبصیر سوچ کوا خا وما یستوی الاما ند برا برڑوند والبصیر استرگوار رون نمورات سد معبود باطل لے سترگوار نا مراد معبود حق تے رون نا مراد مشرک تے سترگوار نا مراد موحد دے اگو رہے رون دو سترگوار برابر دی نا دو مشرک و موحدم ندی برابر معبود حق و معبود باطلم ندی برابر سرگان شئی ندر تا خیئی کنا جتا دماغ اور بنے کار ہوگی رون سڑے سرگان سڑے کسی سترگوار سرگان کسی ولا الظلمات ولا نور اے ندی برابر تیارے ولا نور نروشنئی اگر تیارہ و روشنئی برابر دے نا نو معبود باطل پشانت دے تیارے دے معبود حق پشانت دے رنا دے دا ترگان شیو ندی دا ندی برابر ولا الظل ولا الحرور آ ندی برابر سیورا ولا الحرور نگرمی الکه سردی و گرمی برابر ده مړه نه سردی دا معبود حق گرمی معبود باطل سردی دا توحید و سنت انجام دا توحید و سنت دا سردی ده سمانا مزیدی جنت ته او انجام دا شرک و دا بیداد دا گرمی ده دا دوڑا برابر دی نه بیا آگے بڑھو آگے بڑھو مخ کے ترشا اللہ فرمائی وما یستوی الاحیاء وللاموات ندی برابر جواندی آ ندی برابر مڑی گورا جواندی بیلا شہ دے مڑی بیلا شہ دے جواندی تے لے شلکت جواندی سترگی غڑاوے حرکات کوئے گرزر گرزے او کل چی روح در زنوزی پا تختے پریوزے بیا مڑی ہے ہاں نو پیمان وی چې اوس حالت کې چې ژوندې ده منډه درډې وي او پاغه حالت کې چې خواص ته معطل شي نه د نظر کار کوي نه د غوګونه کار کوي نه د خپې کار کوي نو دا مړی او د ژوندۍ برابر دي نه دي برابر الله وی چې مړی ژوند دی ندی برابر مړی مړی دی ژوند دی ژوند دی ها په کوم سره ون او دا لګی شي چې نا چې مړ شي بیا ورزنه زیاته خطر را دی ها په کوم سره ون و سوې د چات کې نظیر کار نه کوي کنه چات نه پاسه ته نوست وي دینا پاسه ته نوست تی تاسو نه ګورم ها خو یې کله چې مړ شي کنه نو بیا چې قبر باندې چرچنه او چرچان نوستي غام پیجنې چې دا خزر یو کنر دی دورې نظر تی شي ها ای های دا قران سو وی چې ندی برابر ژوندۍ و مړی پیغمبر صلی الله علیه او دا وی چې نا د مړی نظر بیا تی شي ها وی کون جش نشی ند بر قبر به دان د ما دا ونر وی چرچنه چې په قبر کې نه نو پیجنې مړې چې دا خزر یو کنر دی مو ته خو سم نه پیژنې چې خزه کومه ده او نر کوم ده خو عام مشرانو دایری چې تورې غوړې والا چرچان دي او چې خړې وی غا چرچان لري ها په خوده کینو کې چې پاتا نه وي نو لا سوچ نه لري لاندې کړه چې کومه چرچان ده کوم چرچان خو دا مړې پیژنې ته الګا کتاب کې لیکلي مړه لره کده کتاب څنګه کې کې دوا دا د قران مقابل کې نه چریږي الله فرمایي چې وما یستویل احیا وللامات مړې قتل کوي شي نه ژوندې قتل کوي شي مړې قتل نشي کوي نو برابر نشو کنه ژوند دی اوریدل کوي شي مړی اوریدل نشي کوي نو برابر نشو کنه ژوند دی مازال کوي شي نیول کوي شي مزدوري خواري علم کوي شي مړی هیڅ نشي کوي په تخته پروت دی نو مړی سرهږي ژوند دی سره برابر وي نه نه خبره اورا تورا چې تی کی کیوی کنه ته کې نه نه وی ا کور نه کی خپل چې بار رو بس کنه غنه بعد جوبلول کوي ها خدای دا واخله د مثال وکسا وی ویم د کونځه ډاب د کونځه خېږي ها نو د دې توري دی مړي سره څه مثال له صد مناسبات دي چې ته وای چې توره ته کې نه روبه سی بیا اثر کوي وی مړي چې څو وخت سلوي اور نه وزي غازات شي ها هاي هاي دا د تا کی دا دی شیطان ډېر لوی خنجر دی ها سړی دوکا کوي ها کله خيار خلق دوکا کوي ها بیا اے ان الله يسمع من يشاء یقینا الله اور اول کوي چلره چ خوخوي اور اول کوي وما انت بمسمع من في القبور انيت محمد صلى الله عليه وسلم اور اون کې اغا چاتا في القبور چې غاپ قبرونو کې دي وې دینه مراد سوکتي وې دینه مراد کافر دي منا نالکا کافر پا کبرنو کی ری پیمان کبرنو کی مڑی لی وی دا کافرو پا خاکر اغلی چه کافرو تاو راول نشکایا مڑیو دی سر چه مناسبات نو مولانا صاحب تا سوچو گا من فی الکبور دا سوک تی مڑی دی که کافر دی دا کافر پا کبرنو کی که دا بار وی چه دعوات ورکے بار وی کنا اللہ فرمائی من فی الکبور اغا سوک چه پا کبرنو کی دی اغو تا او راول نشکایا نو هغه ته حقیقتا اورول نشي کوي غا نه هغه حقیقت نو اوري خدا مړي چي دي دا نو اوري په اوریدلو د تفاهم سره دي ته تشبيه ادعائي لې شيخه نو نه اوریدل دا په مړيو کې حقیقتا ده او نه اورول نه اوریدل دا په کافرو کې ادعاء اند په یګم سره الله دې وباخا ان انتا الا نذیر نیت مگر ڈراونکے ان ارسلنا کبل حق بشیر و نذیر یقینا لګره ته مونږ بل حق ته پرده زار د حق بشیر و نذیر زره ورکونکې و نذیر ڈراونکے و ام من امه الا خلافی نذیر انشتریو امه مگر تر شوه دې پدی کې نذیرونا یو ڈراونکے هر امه کې الله ڈراونکے پیغمبر رسول دې و ان یکذبوک تسلی ورکی سره د تخفیف دنیاوی نه و ان یکذبوک کچری نسبت درو کی دیو تعالی فقط کذب الذین من قبل یقینا نسبت درو کړه وا کسان چې مخکې دیو تر شو جات هم رسول عمر غلو دیو لړ پیغمبران بل بینات په صاف دلیل سره ها په دلیل په صاف دلیل سره و زبر اپ صحیفه سره و بل کتاب المنیر اپ هغه کتاب روخانه سرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثم اخذت الذين كفروا بیاون یول مونږه کسان چې کفرانو فكيف كان نكيرا څنګه یو نیول زما څنګه یو عذاب زما نه هم دلیل وګرا الم تر ان الله انزل من السماء ایتنی خبردان خبر کنه ګوره یقینا الله تعالی رلیګی د برانه مانو به باران فاخر نبی پس رو باس مونږ په دې سره التفات غیبت نه تکلم تا سماراتن په دې برانه سره رو باس سماراتنا امدنیات میوه مختلفن الوانو چې مختلف ترنګونه دي مو ومن الجبال او باز د غرونو نه جدادون ټکړه ټکړې دي بیزونه سپینه ټکړې دي واخمرون سړټ سړټ ټکړې دي باځه غرونه تک سپین دي باځه ا سره دي مختلفن الوانو مختلف ترنګونه د دې غرونو اګوره دی وغر رنگ بل غر سره برابر نه وغرابي بوسودا غرابيب جمع د غربيب دی ها او ستوي تور توي لشي وغرابي بوسودا ا تک تور غرونه دي باځه تک تور غرونه دی ها ومن الناس او د خلقونه و دوابه او د ډنګرونه او د جناورونه وال انعام ا د ډنګرونه و دوابه او د دابونه دبا اختر شي چې په مختزمه کې باندې ګرځي کا قاعده څلور په خولې کده دوه په خولې کده ا په نوی وال انعام هغه ډنګر چې څلور په خولې مختلفن الوانو مختلف ترنګونه لري کذالک انما یخش الله من عباد العلماء دا سی یقینا الله رب العالمین نه ډریږي د بندګانو د دینه العلماء علماء علماء ډریږي ها ان الله عزیز غفور یقینا الله رب العالمین غالب دی په خپل بچی باندې غفور بخون کړي الله نه څوک ډریږي علماء ډریږي یعنی چې څوک پوي وي الله پېژني هغه د الله نه ډریږي ها امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی انما العالم من خشی اللہ عالم آغا تیلشی چلا نہ ڈرے گی عبداللہ ابن مسعود فرمائی لیس العلم بکثرت الحدیث ولیکن العلم عن کثرت الخشی معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ دا روایت نکل کردے آ فرمائی لیس العلم بکثرت الحدیث علم دا نه دی چې زیات حدیث ته یاد وي زیات مسائل دی یاد وي زیات تکرونه دی یاد وي خامو کاریری په یګم سلیمان لکن العلم عن کثرت الخشیه لیکن علم اخته دی شي چې سړی زیات ډریږي د الله نه ها الله نه زیات ډریږي په یګم سلیمان او امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای من لم یخش الله فلیس بعالم ربیع ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کړه وی اغه څوک چې الله نه ډاریږي نه د عالم نه دی ها ا سفیان ثوری وی څوک اسما علماء ذکر کړی دی اغه یو اغه علماء دی اغه عالم دی چې عالمی په الله باندې او په احکام د الله باندې یعنی الله او د الله احکام پیژني د تعلیم یې لشي ادویم علم هغه دی چې قران لوستلې وي قران ویلې وي خو پویږي نه ور باندې نفس عبارت بني پویږي په مطلب نه پویږي ها قران لوستلې وي لیکن په ترجمه نه پویږي دا عالم دی ها پیغام صلی الله علیه قران ترجمه باندې نه پویږي تلاوت یې کوي ادریم علم هغه دی چې فقهي جزئیاتو کې ماهر وي ها لیکن معرفت الله نه پیژني او معرفت الله په قران سره راځي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم قران باندې نه پویږي او فقهي جزئیاتو کې ډېر لوی مهارت لري لوی مفتی دی خو قران باندې نه پویږي او معرفت الله نه پیژني لکه څنګه امام ابن کثیر نقل کړی ها دلته کې اول کې سم علما مراد دي چې هغه عالمي په الله او په احکام د الله باندې پیغمبر صلی الله علیه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې علماء هغه دي لم یشرک بالله چې الله سره شریک نوی پیدا کړي کا عالم وی او مشرک وی د عالم نه رہا امام روح المانی ذکر کوي چې معرفت الله په نخو او صرف نه حاصلېږي چې تن نخو او صرف مانته کې ماهر وي خو یاره پلان کې سره د لوی نخو دی لوی صرف دی ها او لوی مانتی کې دی معرفت الله په نحو صرف نه حاصلېږي معرفت الله په قران حاصلېږي ها د دې وجه نه یو شاعر وای پرسیوان وای در صرف صرف کر دی عمر عزیز یار در صرف صرف کر دی عمر عزیز یار در نحو محو گشتی نشنا ختی خدار وی نحو و صرف که در طول عمر تیر که عمل گریام اللہ رب العالمین دونه پیشند اللہ دونه پیشند خواه زکر چه اللہ پیشند گولی دا پا قرآن کی گی چه کلا قرآن زدا که خواه فیق مسلمان بشارت ورکی ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه یقینا کسان چې لولي کتاب د الله ادا کوي موږ په کامل طریقې سره خرچې کوي د اعمال نه چې موږ ورکړلې په پټه باندې او په څرګنده باندې يرجون تجارتن دا خبر به مان ان شاء الله امید او ستی د تجارت د تجارتي شروع کړې د لن تبورا چې هرگز نه هلکیږي د تجارت کله تجارتي شروع کړې ها شپے ورځې خیرتونه کوي پیغمبر صلی الله علیه و آله خلکو سره مددونه کوي منظم کوي د الله کتابوم لولي لیوفی او مجورهم دغه پرچی پورا پورا ورکړي شی دی ولر اوجوراوما هغه بدلې د عملونو د یو ویزيد او من فضلی زیات پکې دی ولر فضل د الله نه انه غفور شکور یقینا د الله بخون کې د شکورنا قدر کوونکې د بندا مالو د بندګانو له دلیل وحی والذی اوحینا الیک من الكتاب اغا کتاب چې مونږه وحی کوم تا طرف تا اغا شی چې وحی کوم تا طرف تا من الكتاب دې کتاب نه هو الحق دا حق کتاب دې قرآن مصدق لما بین یده دا تصدیق اون کړي برابر دې پر کتابونه چې محمد دې کین الله به عبادی له خبر مسیر یقینا الله په خپل بندګانو باندې خامخ خبردار دې بصیر لدن کړي بشارت ورکی خواه سرد تقسیم د خلکونا سم اورسن الكتاب اللذین استفائینا بیا مونگا پا میراسر کتاب ورک اغو کسانو تا استفائینا چه مونگا غرکڑی دیمین عبادینا دا بندگانو خپلونا خوفا منهم ظالمون لنفسی بازی دا دیونا بازی دا بندگانو نا ظلم کون که دا پرا دا نفس پل پا منهم مقتصدون بازی نیک چلانده بازی انیک چلانده و منهم سابقون بالخیرات باج د دیونه هغه سوق چې مخکې کیدون کړي بل خیرات پنی کیو سره به اذن الله په حکم د الله سره اول نمبر دی ښا ذالک هو الفضل الکبیر دا الذین استفینا هغه سان چې موږ ور کړی دی دا فضل د الله دی لوی فضل دی هغه دا فضل چې چاته ورسیږي لهم جنات عدننا دیو دا پر جنتونا دو سیدو دیت خلونا داخلی گی پا دی جنتونو که یو حلونا فیا آغستاولی بشی دیو تا فیا پا دی جنتونو که من اساوران باوگان بنگڑی من زحابین دسترو زرنا خا و لولو ان آور غستاولی بشی لولو ان مرغللو حرونا بور سراوی و لباسو هم فیا حریرا لباس تا دیو با فیها پا دی جنت کے حریرون او رحموی من سندو سنو استبرخینا غاٹ او رحموی و نری او رحموی دا جنتیان با اللہ صفتونا بیان کی وقالو الحمدللہ اللذی او باوی دیو تمام صفتونا دا خدا توب سبیتی آغا ذات برا عذاب عن الحزن چلرے کرے دیزمون نا الحزن تکلیف تا دنیا کی موانے ڈر تکلیفونا ترشوی اللہ دی جنت کی آغا تکلیفونا نشتا دی ربنا ان ربنا یکنن رب زمونگا لغفور شکور خمخاب خون کے دے شکور دا بندگانو دا آمال و قدر کون کے دے اللہ زید اللہ اغزات احلانا چی مونگے روستلیوم دا خلکڑیوم دار المقامتے آغا کورد همیشوالی کورد و سیدو من فضلی دا فضل دا لانا لایمسونا فی نصبونا احلانا نزل کریو منگا قیم کریو منگا داخل کریو منگا دار المقام پا کورد و سیدو گی دا فضل دا لانا لایمسونا فی نصبون نبرسیگی منگ تپدی جنات کے نصبون ستڑیے ولا يمسنا نبرسيږي مونتا فيها پدي جنت کې لغوبن تکلیفا لغوبن تکلیفا لغوبن گرمی الحمدللہ دا چه جنت پا اللہ رب العالمین مو تاستر گئی ها کلونی محنتو کا واللزین کفرو تخفیف اخروی ذکر گئی آکسان چه منکیرو کفرانو دیو دو پرن غور دا جانم دے لا یقزا علیہما فیصلہ بنشی کولے پدیو من فیموتو چه مڑشی دگا چه پاغذے کے مارگ نشتا ولا یخفف عنهم من عذاب د دیونه من عذاب ادا عذاب د جانمنا کذالک نجزی هم درنګ بدلا ورکو مونږه کل کفور هر نشکرتا ای های وهم یسترخون فیا ای های دیو بچیږي وای فیا پدی جانم کې فریادونه وکوي چیږي بوی پدی جانم کې او اللہ تبسلونا کی ربنا جہنم یان بوئی اے ربا اخرجنا اوبس مونگا دی جہنم نا یا اللہ اوبس نامل صالحا چی مونگا ملوکم نیکا پا طریقے دا پیغمبر بنی غیر اللذی کن ناملو مسیوا دا اغاملنا چی مونگا مخی کڑے دے ای ای مویو دلی اوبس جانمنا دنیا تا مولی گا بیا دنیا تر اتلل نشتا دی بیا جہنم نویستل نشتا دی خا. چا دا پرا؟ کافر دا پرا میشا دا پرا چی خا مشرک وی کافر وی جہنم کی وی ای ای چی غیب ہوئی اللہ باورتاوی یو قالو لهم اللہ طرف نب جواب دی مشرکین و کافر و تا جہنم یانو تاور کرشی اولم نعمرکم ما یتذکر فی اے مونگا عمر نو در کڑے تاسو تاغا عمر یتذکر فی چه نصیحتی حاصل کڑے او پاغے کے دا پانزوش پی تک رسل کل عمر منو در کڑے دیکی بدن سات حاصل کڑے او کنا علیمانو خبر بداوری دلی اے قرآن بداوری دلی او مسائل بداوری دلی او اولم نعمر کم ما اے مونگا عمر نو در کڑے تاسو لرا ما اغا یتذکر فی چه دی نصیحت حاصل کڑے او پا دیکی من تذکر آغا چاچه نصیحت حاصل کرده چاچه نصیحت حاصل کرده وی نوغا خو حاصل آوله نوغا خو نصیحت حاصل آوله شه و جا اکم النزیر آراغل و تاستا درون که تاستا درون که راغل و مارک پیغامی در تا آوراوله و خطا دا مارک پیغام نه آوری ده علماء در تیلو پیغمبر در تیلو قرآن در تر اغلیو و جا اکم النزیر رغلیو تاسو تا در اون که گیره و بریت که در سپین ویختلا گیدلیو سار که در سپین ویختلا گیدلیو در تا در پر در اون که و کنه چه گورا ورننگ ده در تا زوانی در ختمی دون که ده روانی کبر تا چه کبر تروانی نو بیا والے بعد عمل کے والے دا اللہ دا رسول خلاف ورزی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یو آورے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازرائیل علیہ السلام تو فرمائے لو چو ازرائیل علیہ السلام تاسو کل چے دا بنی آدم نا روح اخلو نو تاسو مخ کې څه پیغام میغام ورته ورستو که نه ورستو وی مو ورته پیغام ورستوم خود یو ځنه نه پوی سترګو کې کنزورتیا راشي نظری کم شي دا ورته پیغام دی ورننګ دی ها غوګونو کې کمې راشي غوګونه کڼه شي خبرو کې کمی راشی بدن کې ضعف راشی غخونه یو غرزیږي نظری کم شي او دریم افخار واخلی او پاغه باندې مزل کې دریم افخا کوتاک ته ها کوتاګی راوخسته دا ټول انسان د پر ورننګ دی ها نبی علیہ السلام ته ازرائیل علیہ السلام دا ورننګ دی وې دار اورې پیغام و آر اورې زی مارګ اعلان کی مارګ اعلان کی خار اورې زی موت آتا وی انا الموت اللذی یفرق بین البنات والامحات وی زا آغا مارگیام چه زا جداوال راوالم پو مینز دا لونو دا میندو که آئی حائی زا آغا مارگیام چه زا میندو لونو پو مینز که جداوال راوالم زا آغا مارگیام چه زا دا زمنو او دا میندو پو مینز که جداوال راوالم ز آغا مرگی اما چه ز د زمانو د پلارانو په منځ کې جدا والے راولم ان الموت الذی افرق بین ال ز آغا مرگیم چه ز جدا والے راولم په ما بیند عاشق د معشوقه پیغمبر سره په ما بیند حبیب د محبوب کې پیغمبر سلام وای ز اغا مرګیما ز اغا مرګیما ها پیغمبر سلام چه ز د خستا دوستانو په منځ کې فرق راولان ها خولي مرګری جدا والے راولم یور زنا کبس کم وای خلما خاورته ورسوم بل پاتی شیخا بیا بل رب سے خپاوی ها پیغمبر سلام الله اکبر دا چې ډیر اوازونه کوي ها مرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله موت نه پوی مور باندې ها وجاکم النذیر فذوقوا الله فرمایي چې وڅ کیف مال الظالمین من نصیر نشته د پر د ظالمانو من نصیر امدادی دلیل توحید عقلی لسم نمبر پدې کې د غیب دانې دلیل له ها غیب دان صرف یو الله دی ان الله عالم غیب السماوات والارض یقینا الله تعالی پوی دن کرے په غیب داس منو دزمکو منه چې موتا سنا غیب دی انی علیم انه علیم بذات صدور دا الله پوی دی په خبرو باندې چې پزړه پره پیوست دی ان زړه کې ندی راتاو شي ترغیب دی اتباع تا سرد تخفیف دنیوی والذی الله اغذات جالکم خلائف فی الارض چگر زولی تاسو خلیفہ گان فی الارض پزمکی کے یو مرشی بل خلیفہ شی فمن کفر فالی کفرون نو چاچ بے قدری وکڑا نو تاوانی پا غیبان دے دے فمن کفر آچاچ بے قدری وکڑا اللہ دا نعمتنو فالی کفرون نو تاوانی پا غیبان دے دے ولا یزید الکافرین کفرون نزیتی کفر لرا کفر دیو اند عربین پنے درب دیو بنے الا مقتا مگر غصہ ولا یزید الکافرین نزیتی کفر لرا کفر دیو الا خسارا مگر توان مطالبات دلیل اقلی قل او اے پیغمبر نتیجان ذکر گئی او اے پیغمبر ارا اے تم شرکا اکم اے تاسو سوچ و فکر کردے پخپلو صدرانو بندے خپلو معبودانو بندے بیا ما تا خبر را کے الذين غا هي صدران و معبودان تدعون من دون الله چتا سو زنه کی ورتا ما سیوا د الله نام دا مطالبه وکا ارونی و خیماتا چتا سو چاتا حاجت را مشکل کو شوایو او زنه کوي بابا کا کار مدد شه با دبر خو زموار ارونی ما تا علکو من الارض چت شه پیدا وکړي د زمکه نه زمکه کې چې تا یو مچ پیدا کړی دی یو میاسه پیدا کړی دی څه کارنامه کړی دی چې تاسو یو چې دا خدای دی معبودان دی حاجتونه پوره کوي څه پیدا کولی کړی دی لن یخلقو ذبابا یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له پیغمبر مسلم یو مچم نشی پیدا کاوه ماذا خلقوا من الارض لا يخلقون شيئا وهم يخلقون دیو نشی پیدا کول کاوه دیو پیدا کولې شی دیو پیدا کړی شی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات یا دیو د پرې څه برخښتا پاسمنو کې ام اتيناهم یا ورکڑے مونگا دیو لرام کتاب نیو کتاب دلیل نکلی فاہم علا بیناتین منو چی دیو پساف دلیل بنی دی من حد دی کتاب نا چې دا کتاب پیش کی ته کتاب ور سرهشتا بل ان یعد الظالمون بلکه وعده نکوي ظالمان بعضهم بل ان یعد الظالمین دا ظالی ان کې دا ان نفیه ده بلکه ما یعد الظالمون وعده نکوي ظالمان بعضهم بعضا زنا د دیو نه زنا سره الا غرور ام گرد دوکه اچه یو بل سره د دوکه وعده کوي یاره پلن کی پنجا ده دا د بادو زیماوار ده یاره جیت تکاتیشتا دا د زمانو زیماوار ده ا دا د پلن کی شی زیماوار ده او دا د خزانو زیماوار ده جی پنجا خوشتا کنه یو بل سره غاب شپ لګی الله فرمایي چی چی نشتا دی اچه لګیه اچه لګیه دوکه کوي یو بل سره اچه ټیم پسې کوي پیغمبر صلی الله علیه و آله دلیل توحیدی عقلی یو لسم نمبر ان الله یمسک السماوات الله طاقت تا ګورمړ دا نور مخلوق څه طاقت ته ان الله یمسک السماوات یقینا الله رټینګوی اسمان والارض و زمکا ان تزولا چه زایل نشی د خپل زینونا زمکا د خپل زنونه خوځيږي اسمانونه د خپل زنونه خوځيږي ولا انزالتا دا یاد ساتای کچر دواړه زایل شو دی خپل زینونا اسمان پر غرزی دوش ان امسکهما نشی بندوی دی دواړو لرا من احدن یو قسم امبادیه پاس تر ٹنگولو دا لانا انہو کان حلیمن غفورا یکینن دا اللہ صبرنات غفورن بخون کے دے زجر ورکیو اکسمو باللہ اجاد ایمانے قسمونا خریپا اللہ بانے مضبوط قسمونا لئن جا اہم نزیرون کراشی دیو لرا نزیرون درون کے لیکونن احدا من احدلو ماما خما خوابشی دیو دیر پا ہدایت بندے داغا یود امتنونا مخینیونا فلما جا اہم نزیرون ہر کرا چراغ دیو لرا درون کے ما زادہم الا نفورا زیادی نک دیو لرا مگر نفرت استقبارن فی الارض تکبری بکول لوی بکولا فی الارض پزمکے کے و مکر سیئے آبات تدبیرنے کولو پا خلاف تدین بنے ولا یحیق المکرو نچا پرکے گی المکر سیئو سی زاد اغبت تدبیر الا بے اہلی مگر پا اہل ددے پورے سی زائق پل اہل تملوی گی فحل ینظرونا پس نگوری دیو الا سنت الاولین مگر اغا طریقے دا اولنیو تا پا حلاکت کے دیو انتظار کیو چاولینیو پشانتا قانون راشی و حلاک شی فلان تجدو تجدال سنت اللہ ارگیز بو نمو میں دا پرد طریقے دا اللہ تبدیلن بدلاولا ولن تجدال سنت اللہ تحویلن او بو نمو میں دا پرد طریقے دا اللہ تبدیلن تبدیل ذاتی او ارگیز بو نمو میں دا پرد طریقے دا اللہ تحویلن آغا اوڑی دلا وسپی تبدیل وسپی من الالا الالادنا تخیف دنیاوی اولم یسیرو فی الارض اے نگر زیگی دیو پدیس منکی کی فینظرو چه او گوری دیو کئی فکانا آکیوات اللزینا چه چرنگیو انجام بد انجام داو کسانو من قبلیم چه مخید دیو نو وکانو اشد منون قوة او دیو دیر ساخت دیما کیوالاونا قوتن پتاکت مالیو بدنی کے وما کان اللہ لیو اجزاو ند علی تعالی لیو اجزاو من شینا چه بچی دینا یو شین فی السماوات پاس منو کیولا فی الارض نفس مکو کے انہو کان علیما قدیرا یکینا اللہ پوید قدرت والا دے ولو یاخذ اللہ الناسا کچرے ونسی اللہ رب العالمین الناسا خلق لرا بشرک پشرک سرا یا بالفور بالفوری ونسی بما کسبو پا سبب دا کسب دا دیو سرا ما ترک آلا زہرہا نو پری بنک دوی پا شاد از مکی بنی من دابت انیو سندہ سر شے ٹول بحلاک شیخا ولکن یو آخر اومیلا جلن مسمع لیکن ورستا کوی بلفوری ننسی لیکن ورستا کوی آدیو الا جلن مسمع نیتے مقرر تھا فائزا جا جلوهم کلچ راشی نیتا دا دیو یو عذبونا جزے معذوب تے دیو تب آزابر کولیشی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا یقیناً اللہ پا بندگان و خپلو بنے بصیرن لدن کے دے آگورا طلبہ وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا کچره الله پکونه سیدا خلق په سبب د کسب د دیو سره نو په مخت زمکه بنی بو یو زنده سر شه پاتې نشي. سوال لا پیدا کیږي چې انسانان ګناګار دي نو انسانانو باندې چې عذاب راولي د زنده سر شي نو باندې حلاکت ولې راولي. دې پر جواب دا دی چې دا کنایا دی چې څوک ته الله نه نشي بچ کی دی. شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه دا توجیه کوي ها نور الله مرقده الله د دې په قبر رحمتونه نزل دا کنایا دی چې دا الله د گرفت نه څوک نشي بچ کی دی نه انسان نه زنده سر شي ها بیگم سلیمانی او یادا انسانان به هلاکړي د وجه د عصیان نه انسانان به هلاکي د وجه د ګنا نه انور دواب خود انسان فائدې د پر الله پیدا کړی دي نو هغه هم بیا ختم شي نو هغه باندې بیا څه کوي دا توجیه شبی رحمت عثماني رحمت الله علیه کړی دی ان کله چې انسانان هلاک شي نو ما ترکا علی زهره من دابا مخت زمکه باندې و دابا زنده سر شه پاتې نشي نو چې زنده سر شه پاتې نشي ولی ځکه چې زنده سر شي نو الله انسانانو فائدې د پر پیدا کړی دي نو چې انسانان لوړو نو بیا د زنده سره باندې الله پاک څه کوي ها په یوه سره باندې نو دا توجیه شبی رحمت عثماني کړی ها نو اعتراض وارد نشو چې دواب ولې حل کیږي په یوه سره باندې الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ها تفریح وکړه ها